ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان شاء الله آج کے موضوع ہمارا رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم این آئیڈیل اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے آپ کے پاس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ بہترین اسوہ بہترین ماڈل موجود ہے اسوہ جو ہے اس کو ماڈل کہتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان اچھی یا بری بات سیکھے برائی کا بھی اسوہ ہو سکتا ہے اور بھلائی کا بھی اسوہ ہو سکتا ہے نمونہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوہ حسنہ کہا ہے حسن حسن سے ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نمونہ بنایا ہے آپ ایک بہترین ماڈل ہیں بھلائی کا خیر کا اللہ تعالی کا بندہ کیسا ہونا چاہیے نیک بندہ کیسا ہوتا ہے آخرت کی کامیابی جو انسان چاہتا ہے اس کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کا اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے اگر اس کا پریکٹیکل ماڈل دیکھنا ہے عملی نمونہ کسی کو دیکھنا ہے اس کی مثالی شخصیت کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ایک شخصیت ہے جو ہر اعتبار سے کمال درجے میں ایک کامل انسان کے طور پر ہمارے سامنے ایک اس کا نمونہ موجود ہے اور وہ کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام دین حق ہے اور اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبی ہے ظاہر بات ہے جب آپ اسلام کے بارے میں بات کریں آپ توحید کی بات کریں تو اسی سے ایک موضوع یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ اسلام پیش کس نے کیا وہ کون تھا جس نے اسلام پیش کیا اگر اسلام پیش کرنے والے کی شخصیت ویسی نہیں ہو جیسا کہ اسلام ہے تو ظاہر بات ہے اسلام پر بھی زد اس کی پڑے گی پیغام لانے والا اگر اس کی شخصیت ویسی نہیں ہو جیسا کہ پیغام ہے تو یہ لوگوں کے نزدیک پیغام بھی جو ہے مردود اور غیر مقبول بن جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس کے کئی فائدے ہیں یہ ٹاپک کیوں لے رہے ہیں ہم نمبر ایک خود ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آپ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ ایمان کی قوت کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا نہ صرف یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے ایمان ہے تو ہونا چاہیے نہ صرف ایسا ہے بلکہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس کا ایمان قوی ہے اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایمان کو قوی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جس کی اتباع کرنا ہے اس سے محبت اگر نہ ہو تو اتباع میں کمی آئے گی تو ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تقویت کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو ہم جانیں اچھے کے بارے میں جتنا زیادہ معلوم ہوتا ہے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے تو ایک فائدہ ہمارے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کریں تو اس کے لیے اس پیغام کو قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے جب دیکھتا ہے کہ اتنا اچھا انسان یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی مجھ کو ان کا نام یاد نہیں ہے، جب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا آپ کو، آپ کی بات سنی، کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت جو ہے وہ خود دعوت کے لیے ایک سپورٹ تھی، آپ کی شخصیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے اخلاق، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ خود آپ کی دعوت کے لیے ایک بیکنگ تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے استدلال کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آگے دو آیتوں کے بعد اللہ نے کہا، یعنی آپ مجنون نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اخلاق، عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی زندگی کی صفائی کو دیکھ کر مشرکین کے لیے بہت مشکل تھا کہ آپ کو ریفیوٹ کریں کہ اتنا اچھا انسان، یہ انسان کیسا لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اتنا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی لیے آپ جب کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر، آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے دشمن کا لشکر ہے، حملے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل، ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سے ہم کو سچ کے سوا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو ایک جو ہے دائی جو ہوتا ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مزید واضح ہوتا ہے۔ اور ایک غیر مسلم کو جب ہم بتاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ مزید ایک اور تیسری بات یہ کہ ماضی میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، خاص طور سے مشنریز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے خاص حملہ جو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مسخ کرنے کی بہت کوشش کی، تاکہ جب یہ انسانی برا ہے تو اس کی بات سننا کیوں، جب انسانی اچھا نہیں ہے، محمد، نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا کوئی اچھا بندہ نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ ایسے یہ برے جھوٹے جھوٹے قصے آپ کے بارے میں گھڑ کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزن کیا تاکہ آپ کا پیغام لوگ نہیں سنیں۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں صحیح طور سے علم رکھیں تو ہم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو شبہات ہیں یا بدگمانی ہے یا بغض و عداوت اور نفرت ہے اس کو ہم دور کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ مقصد تھا کہ کیوں یہ درس کیوں جاننا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ یہ دعویٰ ہوا اللہ کی طرف سے، کیا ہوا؟ یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ سچ مچ میں اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اس میں اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تو بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم وہ پوائنٹس دیکھیں گے، وہ باتیں دیکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، مائیکل ہارٹ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے اپنی کتاب میں 100، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں واحد شخصیت ہیں ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کامیاب ترین شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنی ذات میں ایک مثالی کردار تھے، نمبر ایک، عبادتی اعتبار سے آپ بہترین عابد تھے اللہ کے، دو، اخلاقی اعتبار سے آپ ایک بہترین اخلاق والے انسان تھے، تین، سیاسی اعتبار سے آپ بہترین کامیاب ترین سیاسی حکمران یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں تھے، معلم کے اعتبار سے آپ دیکھیں آپ بہترین معلم تھے، ایسی قوم چھوڑ کے گئے جو بالکل پہلے اندھیرے میں تھی اور لوگوں کو اجالا دینے والی بنی، بہترین معلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بہترین انسان تھے کہ آپ نے سٹیپس میں اپنے کام کو تقسیم کر کے اس پورے سماج کو بدل دیا جو بالکل گمراہی میں اور بالکل ایک، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کانٹے اگے تھے، آپ نے اس کو باغ بنا دیا۔ عرب کے صحرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اخلاقی اور دینی اور توحید کا باغ بنا دیا۔ جو لوگ اونٹ کے بدن سے گوشت کاٹ کے کھاتے تھے پکا کے زندہ اونٹ سے. اور جو لوگ دھار صحیح ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے جاندار پہ کدھر مار کے دیکھتے تھے جانور کی گردن, تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا انسان بنا دیا کہ وہ اخلاق کی اونچائی پر پہنچ گئے. اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں ڈال دی. تو یہ کون تھے؟ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو تاریخ کا جو یعنی رخ مڑا ہے تو آپ دیکھیں آج ہم سائنس کے دور میں ہیں, ہم آزادی کے دور میں, اس سے پہلے آزادی کا دور نہیں تھا. یہ اسلام کی دین ہے جو آج ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دونوں لیولز پر ہے, دینی عبادتی اور اسی طرح سے دنیاوی سیاسی معاشرتی. اب ہم ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کچھ باتیں دیکھیں گے. آپ کی شخصیت اتنی اونچی ہے کہ ہمارا آپ کے بارے میں کلام کرنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحیح طور پر پیش نہیں کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے, جو آپ کے ساتھ رہے ہیں, ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی جان لینے والے تھے, آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آپ کے ایسے قریب ہو گئے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہ آپ کے لیے جان دینے والے بنے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی. تو اب ہم ایک ایک چیزیں جو ہے آپ کی شخصیت کی کچھ چیزیں سلیکٹڈ چیزیں دیکھیں گے, تاکہ ایک ہم کو جو ہے ایک یعنی تصویر جو ہے یا جو بھی اس کو لفظ آپ استعمال کریں کہ خاکہ ایک ہمارے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیدا ہو کہ آپ کتنے اونچے انسان تھے. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے اعتبار سے آپ کے ابھی پوائنٹ نمبر ون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنجیدہ انسان تھے, ایک سیریس پرسنالٹی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوقار انسان تھے, سنجیدہ مزاج کے تھے. اور آپ کے بارے میں آپ کے صحابی جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کان طویل الصمت قلیل الضحک, کان طویل الصمت قلیل الضحک. دو صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چپ رہنے والے اور بہت کم ہنسنے والے تھے. یہ جو چیز ہے یہ روایت امام احمد کی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں دو باتیں انہوں نے بتائی. بہت چپ رہنے والے, بہت چپ رہنے والا انسان بہت غور و فکر کرنے والا انسان ہوتا ہے, اور اسی طرح سے بہت کم ہنسنے والے تھے. تو ایسا انسان جو ہے بہت سنجیدہ مزاج کا ہوتا ہے کہ آپ زندگی کی اور جو ہے گہرائی کو سمجھتے تھے, بہت غور و فکر کرنے والے اور بہت کم ہنسنے والے تھے. اس وجہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا پیدا کیا تھا کہ آپ شرک سے اور برائیوں سے اور بد اخلاقی سے دور تھے. لیکن آپ کا جو سماج تھا, اس سماج میں ہر قسم کی برائی دین تھی, ہر قسم کی برائی. کعبہ کا برہنہ طواف کرنا بغیر کپڑے پہن کے, وہاں کیا تھا؟ وہاں پر یعنی دینی اعمال میں سے تھا, نیکی تھا وہ. اب بتائیے کیا سماج وہ ہوگا جہاں پر غلام کو کھڑا کر کے اگر بازار میں کوئی آدمی اس کے کپڑے ادھیڑ دے اور اس کی چمڑی ادھیڑ دے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا, ایسا سماج تھا. باپ کی جو ہے شان یہ تھی کہ بیٹی کو دفن کر دے اپنے ہاتھ سے, اس کی ناک تھی وہ کہ بیٹی کو دفن کر دے, وہ سماج تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے آنکھیں کھولی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سنجیدہ مزاج کے انسان تھے. خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ جو اطراف میں آپ برائیاں دیکھتے تھے اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی, آپ کو چیزیں پسند نہیں تھی. تو آپ کا جو مزاج تھا بچپن ہی سے, چونکہ والدین سے آپ محروم تھے, بچپن ہی میں پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں والدہ کا انتقال 4 سال کی عمر میں ہوا, پھر دادا کے پاس گئے, دادا کا انتقال ہوا, پھر بچپن ہی میں چاچا کے پاس گئے ابو طالب کے پاس, پھر اس کے بعد سے چچا کی تربیت میں رہے. تو بچپن ہی سے آپ جو ہے زندگی کی سنجیدگی کو سمجھتے تھے, ایک سیریس جو ہے پرسنالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی لیے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان طویل الصمت قلیل الضحک, آپ بہت دیر تک چپ رہنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنسنے والے تھے. نہیں ہنسنے والے تھے ایسا نہیں کہا, قلیل الضحک بہت کم ہنستے تھے. ہنسنے کی بات پر ہنستے تھے، یہ نہیں کہ بس غیر سنجیدہ کوئی جو ہے انسان ہو، بلکہ آپ بہت سنجیدہ انسان تھے۔ اسی طرح سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات کی مزید توضیح کرتے ہیں، ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ کان لا یضحک الا تبسما، کان لا یضحک الا تبسما، کہ آپ کی ہنسی بس ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، آپ بہت ہنسیں گے تو کیا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہے آپ کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے ہمدردی اور اخلاق کا پہلو رکھتی ہے۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بیٹھے رہتے تھے فجر کے بعد میں، اور ہم جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو میں ایسا کرتا تھا، اللہ کا احسان، اللہ نے اسلام دیا میں بچ گیا، اور ہم باتیں اس طرح سے مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور جب ہم ہنستے تھے تو آپ بس مسکراتے رہتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سنجیدہ انسان تھے، اس لیے کہ سماج کی اصلاح کوئی جو ہے کھیل تماشا کرنے والا نہیں کر سکتا ہے، انسانوں کا غم ایسا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک بہت سیریس انسان جو زندگی کو اور سماج کو بہت گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہو، جو بہت دور اندیش ہو، دور کی سوچ سکتا ہو، جو ہر بات کو کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا ہو، ایسا انسان جو کردار رکھتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو پہلی صفت آپ کی تھی کہ آپ باوقار اور سنجیدہ کردار کے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ میں سلوک میں یہ آڑ بنتا ہو کہ آپ اخلاق والے تھے۔ آپ کی نزدیک پوائنٹ نمبر چار ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی سنجیدگی آپ کے لوگوں سے سلوک پر اثر نہیں ڈالتی تھی۔ کہ ایک آدمی ایسا، مثلا بعض آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اللہ والے کے طور پر مشہور ہوتے ہیں، اب بس وہ دیکھ رہے ہیں ادھر، اور پبلک بیٹھی سامنے ہاتھ باندھ کے، اور نہ ہنستے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ کچھ، ایک دم غصے میں اور ایک دم تکبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں، بابا سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق انسان تھے، آپ کا جو انسانیت کا غم تھا وہ آپ کے دل میں تھا، لیکن آپ لوگوں سے جو سلوک کرتے تھے، عام انسان اس کے دل میں دنیا کے بہت سارے غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ ان سے جب ملتے تھے تو اپنے غم کو ان کے اوپر نہیں لادتے تھے، بلکہ ان سے با اخلاق طریقے سے ہنس کھیل کے اور مسکرا کر اور خوشی سے ان سے ملتے تھے، تاکہ ان کو جو ہے ان کی دل جوئی ہو جائے۔ آپ کا جو کردار تھا باوقار اور ہیبت والا تھا، آپ کی پرسنالٹی جو تھی ایک دم دباؤ اور دبدبے والی تھی، لیکن اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے ڈر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے بات بھی نہیں کر پاتا ہے، اپنے مسائل بھی بیان نہیں کر پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جب ملتے تھے تو ان کے ساتھ بہت خوشی سے اور نرمی کے ساتھ ملتے تھے، تاکہ وہ اپنے مسائل آپ کو بیان کر سکے، تاکہ ان کو آپ کے پاس بیٹھ کے دین کے بارے میں پوچھنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر چار، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ یہ امام البخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حجاب نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں حجاب نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے گیا اور آپ نے کہا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا، کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی آپ مجھ سے آڑ اور اپنے آپ کو بچایا نہیں آپ نے، بلکہ جب بھی میں گیا آپ مجھ سے ہمیشہ ملنے کے لیے تیار رہے، آپ نے مجھ کو ہمیشہ اجازت دی آنے کی۔ ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور جب بھی مجھ کو آپ نے دیکھا میرا چہرہ دیکھ کے آپ مسکرا دیے، یہ نہیں کہ بس دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، پہلے تو سلام کر میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کی طرح نہیں تھے جن کو شہرت کی طلب ہو اور جن کو بڑائی منوانا ہو، آپ بڑے تھے، آپ کو بڑائی منوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بڑا آدمی اپنی بڑائی منواتا نہیں، چھوٹا آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق انسان تھے، آپ کے پاس ایک مقصد تھا اور آپ لوگوں کو قریب کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی اصلاح کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ بات ڈاکٹروں میں ہوتی ہے عام طور سے، وہ دیکھتے پیشنٹ پہلے ڈرا ہوتا ہے انجیکشن دینے والے، تو کیا کرتا ہے ڈاکٹر، لوگوں کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کرتا ہے، ان کو قریب کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پینک نہ ہو، وہ ڈرے نہیں، اس کا ڈر ہلکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے طبیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کے طبیب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ انسانیت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے یہ دور ہونے کے بجائے دین کے قریب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت اہم ترین شخصیت تھی. آپ کے قریب لوگوں کا ہونا بہت ضروری تھا. آپ کے پاس بہت بڑا مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ کو دیکھا دیکھتے ہی آپ مسکرا دیے. تو یہ اخلاق ہے کہ ایک انسان دوسروں سے جب ملاقات کرے, مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, خاص طور سے دائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی لوگوں سے ملے اپنی غم ان کی جیب میں نہ ڈالے, بلکہ ان کے ساتھ ایسی خوشی سے ملے کہ ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. نمبر تین, آپ کا بھی نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں, حق سے دور ہیں, شرک میں پڑے ہیں, توحید نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسروں کو اللہ سے جوڑنے والے تھے, وہیں آپ سب سے زیادہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, اور بندگی کی جو اونچائی ہوتی ہے اس اونچے مرتبے پر آپ فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو عبادت کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے, لیکن دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر بندے اور عابد آپ تھے. آپ نہ صرف عبد تھے بلکہ عابد بھی تھے. عبد اور عابد میں فرق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. اس کے بارے میں اس کی دلیل خود آپ کے زمانے میں موجود شخص آپ کے صحابی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. فرماتے ہیں, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز میں قیام کیا, قام قیام کیا نماز میں, لمبی نماز پڑھی, حتی تورمت قدمہ ہو, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا, پاؤں میں سوجن آ گئی. فقیل له غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو آگے پیچھے سارے معاملات کے لیے مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے, آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے, پھر آپ اتنا کیوں مجاہدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, قال افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مغفرت کی ہے تو کیا ہوا, جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کی ہے اب اس پر شکر کرنا یہ ضروری ہے, میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں. اللہ کا نیک بندہ کیسا ہوتا ہے, وہ عبادت کے ترک کے لیے بہانہ نہیں بناتا ہے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو عبادت سے اگر منع کیا جائے تو اس کے لیے عذاب ہو جائے گا, یاد رکھیے اس کو. اللہ کا سچا بندہ وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے آج کے بعد عبادت نہیں کرے گا, آج کے بعد عبادت نہیں کرنا میری, تو اس کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح ناقص مانے اور اپنے آپ کو پوری طرح زمین پر ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت وہ چیز تھی جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. اب ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کو اگر بتا دیا جائے مغفرت ہو گئی تھی, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر چین تھوڑی آئے گا. یہ جنت کا سبب ضرور ہے لیکن خود دنیا کے اندر اس کے بغیر چین نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے وعدے کے باوجود عبادت کا بہانہ ڈھونڈتے تھے, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے مغفرت ہو چکی ہے, لیکن اب اس مغفرت کے وعدے پر جو اللہ نے اعلان کیا ہے مغفرت کا, اس پر اللہ کا شکر کیوں نہ کیا جائے کہ کتنا بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. تو میں بطور شکر جو ہے صرف ڈر کے تھوڑی عبادت کی جاتی ہے, جہنم جہنم جہنم اللہ جہنم میں ڈالے اس لیے پڑھو, تو صرف یہ عبادت عبادت نہیں ہے, بلکہ ایک پہلو خوف کا ہے, ایک پہلو محبت کا ہے. بندے کا تعلق اللہ سے کون سا ہے؟ ایک تعلق خوف کا ہے, ایک تعلق محبت کا ہے. تو ٹھیک ہے خوف کے اعتبار سے تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ جہنم میں نہیں, ٹھیک ہے پورا مغفرت ہو چکی, ٹھیک ہے وعدہ جنت کا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ پہلو خوف کا تو ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن محبت کا پہلو تو ابھی بھی باقی ہے. اللہ کی اس نعمت پر مزید اللہ کا شکر ادا کرنا یہ محبت کا پہلو ہے. تو آپ اس اعتبار سے اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے قدم مبارک جو ہے اس میں سوجن آ جاتی تھی۔ تو یہ کردار ہے، یہ نہیں کہ سب کو عبادت پہ لگا کے آپ عبادت نہ کرتے ہو میری مغفرت ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ دوسروں کو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے بشیرن و نذیرہ، اور آپ سب سے آگے اس دوڑ میں تھے، جنت کی طرف بلانے والے سب سے آگے اس دوڑ میں تھے جنت کی، کہ صحابہ کو لگتا تھا ہم آپ کی برابری نہیں کر سکتے، اتنا مجاہدہ۔ ایک صحابی خود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، میرے دل میں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، کہ ٹھیک ہے 100 آیتوں پہ رکو کریں گے، پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، 100 آیتیں آئیں چلی گئی، کہا کہ اب ٹھیک ہے پوری سورت پر کریں گے، بقرہ ختم کریں گے اور رکو کریں گے، کہا بقرہ بھی چلی گئی، اس کے بعد آپ نے نساء شروع کر دی، نساء پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد آل عمران شروع کر دی، تو ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور یہ مکہ کی بات نہیں ہے، یہ مدینہ کی بات ہے۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ نبوت ملی 40 سال میں، 13 سال مکہ میں رہے، کتنی ہو گئی؟ 54 یا 53 جو بھی آپ کہیں، 50 کے آگے۔ اس عمر میں آپ کا یہ مجاہدہ ہے کہ رات میں، اور دن میں کیا کرتے تھے آپ؟ سوتے تھے۔ دن میں دوسرے مسائل ہیں، دین میں امت کی تعلیم، فتنے جھگڑے ختم کرنا، منافقین کے فتنے، یہودیوں کی سازشیں، دن بھر آپ کا کام جاری ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں مخلوق کے تعلق سے جو ذمہ داری ہے ان کو پوری کرنا، اور دن کا معاملہ جب ختم ہوا، جب سورج بھی غائب ہو گیا، تو اب رات میں اللہ اکبر کھڑے، اور اتنا لمبا۔ آپ دیکھیے یہ جو ہے یہ کردار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ دن اور رات دونوں کو آپ نے دین کے لیے مختص کر دیا، کہ دن میں بندوں کی طرف جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور رات میں اللہ سے جو تعلق ہے وہ سکون حاصل کر رہے ہیں، کہ دن کی تکلیف کے لیے یہ ذریعہ بنے۔ یہ دائی کے لیے بہت ضروری ہے، دائی کے لیے دو قم ہیں، یاد رکھیے اس کو، دو قم، قم فانذر، ایک تو یہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دوسرا ایک قیام ہے جو بندوں کی طرف اس کا رخ ہے، دوسرا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت جو ہے وہ قیام دوسرا ہے جو اللہ کے لیے قیام ہے، اللہ کے آگے قیام کرنا اور اللہ سے تعلق اپنا صحیح کرنا۔ تو دین کی جو تکلیفیں ہیں ان کے لیے سپانج بن جائے گا یہ رات کا قیام، کہ دین کے اندر اس کی دعوت کا جو رد ہو رہا ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ نہیں سن رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، الزامات آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ دن بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ چوتھی چیز آپ کے یہاں چھٹا پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن عبادت گزار بندوں کے لیے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر دھیرے دھیرے جب عبادت اللہ کی خوب خوب خوب کرتے جاتے ہیں تو ان میں ایک قسم کا فخر اور غلط فہمی اور خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں سب سے اونچا، بہت اونچا۔ بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کے شرک کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اپنے لیے ایسی چیزوں کا اقرار کرنے لگتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدود جانتے تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، عبادت میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ اللہ کے خاص بندے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا خاص بندہ ہونے کے باوجود اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو افراد تھے ان میں کہیں اگر غلط فہمی اور اس طرح کی غلط عقیدے کی اگر بو آپ کو محسوس ہوتی، آپ کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر مشہور ہو جائے اور لوگ تعریف اس کی کرنے لگ جائیں، کوئی آدمی اگر غلط تعریف بھی کر دے تو وہ اس کو ہضم کر لیتا ہے، چلو تعریف ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے بارے میں غلط تعریف پر راضی رہے۔ ایک آدمی نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آپ سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی والله عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کو اور مجھ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا۔ دیکھیے دعوت جو ہے توحید کی دعوت اپنی نفی کے ساتھ جب ہو تو اس میں کمال ہوتا ہے۔ دائی کو دعوت میں اپنی نفی کے ساتھ توحید کی دعوت، یہ کمال ہے اس میں۔ میں نہیں کچھ اللہ، ہم بھی کیسا کرتے، میں نے اس کو سمجھا تو اس کو سمجھا، اتنے لوگوں نے سمجھا نہیں سمجھا اس کو، یہ کیا ہوا؟ اپنی اقرار کے ساتھ توحید، توحید سمجھا رہے ہیں اور ہم خود کیا ہیں؟ توحید میں ناقص ہیں۔ بلکہ ہمارے دل میں بات ہو، میں کیا سمجھاؤں گا، اتنے لوگ نہیں سمجھائے مجھ سے سمجھا، تو یہ تو اللہ کا کمال ہے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے کرے، میرے سے نہیں ہوتا، ورنہ ان سے ہو جاتا، بات تو وہی تھی، آیتیں وہی تھی، حدیثیں وہی تھی۔ تو اپنی نفی ہونا چاہیے توحید میں۔ ہم سب کی نفی کرتے ہیں، بابا کی نفی کرتے ہیں، سورج کی نفی، چاند کی نفی، ابلیس کی نفی، سب کی کرتے ہیں، اپنی بھول جاتے ہیں۔ اپنی نفی کرنا یہ توحید کا کمال ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے انسان تھے، آپ نے پہلے اپنی نفی کی، آپ نے سنا اس شخص سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، آپ نے کہا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ یوں کہا کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کردار کی پختگی ہے، یہ خوشامد پر انسان خوش نہیں ہو، یہ کردار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط تعریف پر راضی نہیں ہوتے تھے، ایسی تعریف جو آپ کے مقصد کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو، اور یہ کردار کی پختگی ہوتی ہے کہ غلط بات پر ایک صحیح آدمی راضی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی تعریف، چاہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، چلو میری تعریف چلے، اب دوسرے کی تعریف ایسی کی ہے تو ارے غلط، لیکن خود کی اس کی تعریف ٹھیک ہے، نئے لوگ ہیں چلتا ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ غلط بات جو ہے اپنے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو آپ نے توحید کی دعوت جو دی ہے وہ صرف تعلیمن نہیں دی ہے، ایک ایک چیز بس سکھا دی توحید کے مسائل، آپ نے اپنی شخصیت کی نفی کی بنیاد پر توحید کی تعلیم دی ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال۔ اسی لیے یاد بھی سکھایا، تو کیا سکھایا ہم کو؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، رسول کا جو ہے شرف ہے، اس سے پہلے عبدیت کا اقرار کروایا ہے، بندہ اور رسول، اللہ کی تو جو ہے الوہیت کو منوا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی عبدیت کو منوا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ رسالت سے پہلے عبدیت کا ذکر ہے، اس کو انشاءاللہ میں کبھی اور سمجھاؤں گا، رسالت اور عبدیت کی جو حدیثیں ہیں اس کے کیا معنی ہے۔ پانچویں چیز کہ یہی جو اصلاح ہے آپ نے اپنی زندگی میں مسلسل کی، مختلف مواقع پر آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو اس بات کا اتنا احساس تھا کہ لوگوں میں غلط عقائد اور فاسد چیزیں پیدا نہ ہوں، یہ آپ خوشی اور غم دونوں حالات میں آپ کو اس کا احساس تھا۔ ایک کردار کہ اپنے مقصد کو ہر حال میں یاد رکھے، چاہے وہ اس کے لیے غم کا وقت ہو، خوشی کا وقت ہو، جیسے ابھی تعریف کا آپ نے دیکھا معاملہ، تعریف کی تو آپ نے اس پہ اصلاح کر دی، آپ پر ایسا دن آیا کہ آپ کے گھر میں میت ہے، آپ کے گھر میں آپ کے چہیتے بچے کی وفات ہوئی ہے، آپ کے بچے کی موت ہو گئی، اب کیسا غم کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً ایسا بچہ جس سے بہت محبت ہو۔ اب ایسے وقت میں آدمی نمازیں بھول جاتا ہے، گھر میں جنازہ ہو آدمی نمازیں بھول جاتا ہے، کیا کچھ نہیں بھول جاتا ہے، لیکن اس دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھے ہوئے تھے کہ آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، آپ نے اپنے حالات سے اپنے مقصد پر کبھی آنچ آنے نہیں دی، دعوتی ذمہ داری کو آپ نے کمال کے ساتھ ادا کیا۔ مثال کے طور پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم، آپ کے بچے ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا، وفات ہوئی، موت ہوئی، اسی دن سورج گہن ہو گیا، جس دن انتقال ہوا بچے کا اسی دن کیا ہو گیا؟ سورج گہن۔ فقال الناس، لوگوں نے کہنا شروع کیا کسفت الشمس لموت ابراہیم، آپ کے بیٹے جو ابراہیم ہیں ان کی موت کی وجہ سے، ان کے موت کے ماتم اور غم میں سورج گہن ہو گیا، دیکھو سورج کو بھی گہن لگ گیا، اتنی آج غم کی بات ہے، لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينقطفان لموت احد ولا لحياته. سورج اور چاند گہن جو ہوتا ہے نہ کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. نہ کوئی مر گیا اس وجہ سے ہوتا ہے اس کے غم میں, نہ کسی کی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آج فلانا پیدا ہوا, یا نوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ برا آدمی پیدا ہوا. ایسا موت اور زندگی سے اس کا کسی کی تعلق نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ, اور جب تم یہ دیکھو تو تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. کیسا دن ہے, گھر میں جنازہ ہے اور ایک دم پیارے بچے کا جنازہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک غلط بات پیدا ہو رہی ہے. یہ عظمت ہی کی تو بات تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب کی بات نہیں تھی, بلکہ لوگوں میں آپ کی اتنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ اتنے لائق ہیں, اتنے اونچے درجے والے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر میت ہوئے تو اس کے لیے سورج گہن بھی ہو سکتا ہے, اتنے آپ اللہ کے مقرب ہیں. یہ اتنی عظمت لوگوں کے ذہنوں پر تھی. آپ نے دیکھا یہ غلط بات ہے, آپ نے اس وقت میں اس کو وقت کو ٹالا نہیں, کل دیکھیں گے آگے دیکھیں گے, نہیں, آپ نے فوراً لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ ایسا نہیں ہے, کسی کی زندگی اور موت کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ انسان متنبہ ہو جائے کہ ایک دن پھر ایسا ہونے والا ہے, قیامت کے دن سب توڑ پھوڑ کے ختم ہو جائے گا. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو لوگوں کے لیے تنبیہ ہے. تو تم اس وقت میں کیا کرو, نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. تو یہ وہ کردار ہے جو مقصد کو سب سے زیادہ قیمتی مان کر زندگی گزارے, جس کی پوری زندگی اس کے مقصد کے اطراف گھومتی ہو. یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عام طور سے جو انسان سماج میں اتنا بڑا مرتبہ پائے کہ عوام یہ سمجھنے لگے کہ کائنات میں اس کی وجہ سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, اس آدمی کے گھر میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, وہ خوب مالدار ہو جاتا ہے, وہ لوگوں سے پیسے جو ہے لے کر اپنی جو ہے بڑائی بنانا چاہتا ہے, وہ انسان چاہتا ہے کہ سب اس کے قدموں میں دنیا کی چیزیں آ جائیں. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پیر مرید والا معاملہ ہوتا ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس لوگ ان کی زبان پر جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو وہ سارے لوگوں سے کیا کرتے ہیں, ان کی دنیا لیتے ہیں اور ان کو آخرت کے وعدے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کے بالعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتھارٹی آپ کی تھی کہ آپ کے لیے لوگ اتنا عظمت کا مقام اپنے قلوب میں آپ کے لیے دیے ہوئے تھے, جیسا کہ آپ نے پچھلی دو روایتوں میں دیکھا کہ آپ کو اتنا بڑا مانتے تھے کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں, اور آپ کے گھر میں بچے کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے لیے سورج گہن ہو رہا ہے. یہ عظمت آپ کی لوگوں کے قلوب میں تھی, لیکن آپ نے کبھی اپنی اس عظمت کا فائدہ مادی شکل میں لوگوں سے نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے کہ آپ کی زندگی کیسی زہد والی اور کیسی آخرت والی زندگی تھی کہ دنیا میں آپ نے بہت کمی اور زہد اور تقلل کے ساتھ میں, کمی کے ساتھ میں زندگی گزاری. عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, لمبی روایت ہے, وہ طلاق وغیرہ اس میں تفصیل ہے, میں آدھا حصہ اس کا روایت کا ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع علی حصیر, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوا اور آپ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, مضطجع علی حصیر, آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے. فجلست فادنى علیہ ازارہ وليس علیہ غیرہ, آپ پر جب میں جا کے بیٹھا تو آپ نے جو ہے اپنی ازار ٹھیک کی اور آپ کے پاس اس کے سوا دوسرا کچھ نہیں تھا. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ, جس بوریے پر آپ لیٹے ہوئے تھے تو اس کا اثر آپ کے بدن پر دکھائی دے رہا تھا, وہ بوریا اتنا سخت تھا کہ اس پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس بوریے کا نشان بنا ہوا تھا. فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خَزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, میں نے نگاہ دوڑا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, تو آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں تھیں میں دیکھتا رہا. فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ, میں نے دیکھا ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے صاع کے بقدر. وَمِثْلِهَا قَرْضًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ, ایک گھر کے کونے میں جو ہے یعنی کچھ چمڑے تھے بغیر دباغت کے, اور قرض جو ہوتا ہے جس سے چمڑے کو دباغت دی جاتی وہ پڑا ہوا تھا, اور وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ, ایک جو ہے چمڑا لٹکا ہوا تھا, یا اس کو عفیق کو یہی کہیں گے, چمڑا لٹکا ہوا تھا. قالت فابتدرت عینائی, کہتے میری آنکھیں بھر آئیں. یہ وہ عمر ہیں جن کو دیکھ کے شیطان دوسرا راستہ اختیار کرتا تھا, اتنے سخت. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب, کہا اے ابن خطاب کیوں روتا ہے؟ قلت یا نبی اللہ, میں نے کہا اللہ کے نبی, وما لي لا ابكي, میں کیوں نہ رو, وهذا الحصير قد اثر في جنبك, یہ بوریا اس کا اثر آپ کے جسم پر دکھائی دیتا ہے, وهذه خزانتك, اور یہ اتنا سامان آپ کے گھر میں اتنا کم, لا ارى فيها الا ما ارى, اس کے سوا اور کچھ نہیں آپ کے پاس دکھائی نہیں دیتا ہے, وذاك قيصر وكسرى في الثمار والانهار, اور یہ قیصر اور کسرا یہ باغوں میں ہیں, یہ نہروں میں ہیں, یہ موج مستی کر رہے ہیں, وانت رسول اللہ, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, وصفوته وهذه خزانتك, آپ اللہ کے رسول, آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور آپ کا یہ, آپ کے پاس اتنا, آپ کے گھر میں اتنا تھوڑا سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ حضرت عمر کے اس قول سے متاثر ہوتے, آپ نے خود حضرت عمر کو متاثر کیا اور ان کی اصلاح کی, ان کے ذہن کو موڑ دیا. دیکھیے دائیں ایسا ہوتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آ رہا آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے پاس بہت ہونا چاہیے, برے لوگوں کے پاس ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, فقال یا ابن الخطاب, اے ابن خطاب, الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے, ان تكون لنا الاخره, ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے, قیصر کے لیے, کسرا کے لیے, ان کے لیے دنیا ہو جائے, اس پر راضی نہیں ہو؟ قلت بلا, میں نے کہا ہاں بالکل میں راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے قلوب میں جو مقام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو ہر صحابی کو اگر حکم دے دیتے وہ اپنے آپ کو بیچ کے آپ کے قدموں میں دنیا کی چیزیں لا کے ڈالتا, اتنی آپ کی جو ہے زبان صحابہ کے نزدیک جو ہے اس کی طاقت اتنی تھی, اتنا آپ کو اپنی جان کو جو نبی کے لیے دینے کے لیے تیار ہو, آپ بتائیے وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس قلوب کی جو عظمت تھی اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ آپ کے گھر کا حال آپ دیکھیں, ہمارے گھر میں اتنا سامان ہوتا ہے پھر بھی ہم اللہ کی شکایت کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آپ حال دیکھیں, اور ایک باہر سے آدمی آ رہا ہے اس کو احساس ہو رہا ہے, حضرت عمر کو احساس ہوا, حالانکہ حضرت عمر خود کتنا مجاہدہ کرتے تھے, ان کو احساس ہوا ہے اللہ کے رسول آپ کا گھر ایسا, یہ آپ کے گھر میں اتنا کم سامان, کچھ بھی نہیں, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ لیٹنے کے لیے بھی نہیں, آپ کے بدن پر آپ کے بوریے کا اثر آ رہا ہے, کچھ تو آپ آرام کیجئے, کچھ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے, ان کو احساس ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے بغیر آپ نے خود ان کے ذہن کو موڑ دیا, خود ان کے ذہن کو دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف موڑ دیا. آپ سوچیں کتنے پاور فل کیریکٹر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کیا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی, آپ کو کتنی امید اور آخرت کا کتنا استحبار رہتا تھا کہ آپ کے سامنے دنیا کا بھی تذکرہ کیا جائے, آپ کی ذات کے سلسلے میں بھی کیا جائے, تب بھی آپ آخرت کو نمبر ایک پر رکھے ہوئے تھے, بلکہ لوگوں کو ذہن بدل کے آپ بھیج دیتے تھے, اس کو کردار کہتے ہیں. آپ بتائیے یہ آپ نے کیوں کیا؟ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو عہدہ چاہیے تھا, ان کو مال چاہیے تھا, یہ اس کے لیے تماچا ہے. ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بدگمانی پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ واقعات ہیں. کیوں آپ نے ایسی زندگی گزاری؟ آپ خاتم النبیین تھے, ہر قسم کا شبہ جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے آپ نے اس کی تردید کے لیے صرف قول نہیں بلکہ عملی زندگی اختیار کی. مثلا ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ صفیہ ان کے ساتھ میں جو ہے انہیں مسجد سے نکلنے لگے چھوڑنے کے لیے, ان کو اعتکاف میں آپ کے ملنے کے لیے آئی تھی, تو دو نوجوان جو ہے دیکھ کے جلدی جلدی جانے لگے. آپ نے کہا علی رسلکما, ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. آپ نے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, ہم یعنی ہم تھوڑی شک کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کچھ. کہا کہ نہیں, شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, اور میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں میرے بارے میں کچھ خیال نہ ڈال دے. آپ اتنا اپنے آپ کو بچا کے رہتے تھے. دائی کو اپنے آپ کو بچا کے رہنا چاہیے, دائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس چیز کا. آپ نے پوری زندگی, اپنی عملی زندگی ایسی بنائی کہ قیامت تک کے دعات کے لیے خصوصاً اور پوری امت کے لیے انسانیت کے لیے عموماً آپ اسوہ اور نمونہ ہیں. جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی, آپ صرف قول کی سطح پر دائی نہیں تھے, آپ زندگی کی سطح پر دائی تھے, اور یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اقوال کے لیے کیا ہوتا ہے, خالی زبان ہلا دو آپ فلسفی بیان کر سکتے ہیں, لیکن عملی زندگی جو ہوتی ہے وہ ہزاروں بیانوں پر بھاری ہوتی ہے. اس لیے دائی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے حقیقی طور پر, اگر وہ متبع بننا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو قول کی سطح پر دائی بننے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کی سطح پر بھی دائی بنے, اس کا عمل اس کے قول سے زیادہ اونچی آواز سے بات کر رہا ہو, یہ دعوت جو ہے اس کا کمال ہے. تو یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں قوت اور غلبے کے باوجود اور مقبولیت کے باوجود آپ نے کبھی اپنے گھر کو بھرنے کی فکر نہیں کی. آپ کی جو عوام کے دلوں میں عزت اور احترام تھا, اس احترام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا استعمال نہیں کیا کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف آپ کی شان میں بے ادبی کی ہو تو آپ نے پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا ہو کہ اس کو قتل کر دو, اس کو مارو. آپ اتنے اونچے تھے, آپ بے داغ شخصیت تھے, آپ کامل انسان تھے, لیکن اس کے باوجود اس سماج میں پوری طاقت کے باوجود کہ آپ کی ایک زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ, آپ بتائیے صحابہ کو آپ دیکھیں, صحابہ نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا وہی لائق تھے, انہوں نے حق ادا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, آپ کے قطروں کو گرنے نہیں دیتے تھے, وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, لے کر اس کو بدن پر لگاتے تھے. یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی نہیں کرتا تھا یہ چیز. آپ تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو بھی لے کر بدن پر لگاتے تھے. ہم لوگوں کا تھوک الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک الگ تھا, اس لیے آپ اس میں کراہت نہ مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو تھا اس کو حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کی آنکھ صحیح ہو گئی. یہ معاملہ آپ کا جو لعاب ہے اللہ نے اس میں بھی جو ہے یعنی اس کو اس سے تبرک کیا جا سکتا ہے, اس میں برکت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کا, تھوک کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے پانی کا, یہ وہ لوگوں کو جو ہے اتنی قدر کرتے تھے, بتائیے آپ جو زبان سے کلام کریں گے اس کا کیا حال تھا. لیکن آپ نے اپنے اس پاور کو, اتھارٹی کو کبھی استعمال نہیں کیا, اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا, اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا. ایک روایت میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال آپ کے پاس آیا تھا اس میں سے بانٹا, تقسیم کیا. فقال رجل, ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا, ان ہذہ لقسمۃ ما اريد بها وجہ, کی بڑی بات ہے, تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز نہیں ہے, آپ بس ایسی اس کو کم دیا, اس کو زیادہ دیا, اس کو اتنا دیا, آپ نے دل سے کچھ بھی کر رہے کیا؟ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی تہمت نبی پر, نبی پر جو ہے انہیں نبی کے دل کے اوپر یہ اعتراض, نبی کی نیت پر اعتراض, نبی کے عمل پر اور اس کے عزم پر اعتراض, کتنا بڑا معاملہ ہے. آپ کی پرسنالٹی کو پورا جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دو روایتیں اس بارے میں آئی ہیں, میں دونوں کو ذکر کروں گا. صحابی کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا, دیکھیے ایک آدمی ایسا ایسا آپ کے بارے میں بول رہا ہے, اس کو بہت برا لگتا ہے, آ کے آپ کو بتایا. فغضب حتى رأيت الغضب في وجهي, اب بہت غصہ ہوئے, یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرے پر آپ کے غصے کا اثر دیکھا. آپ کو ناپسند, کیونکہ ایک انسان اچھی زندگی گزارے, بچ بچا کے چلے, اور پھر کوئی اس پر ایسی تہمت لگائے جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو, جس سے وہ خود سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو اور بچتا ہو, وہی تہمت اس پر لگا دی جائے, ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا, آپ کو بہت غصہ ہے. لیکن ثم قال, پھر آپ نے کہا, آپ نے اپنے غصے کو جو ہے اس کا اثر گیا, آپ نے کہا, یرحم اللہ موسیٰ, اللہ یرحم اللہ موسیٰ, اس میں اعراب کا جو ہے غلطی ہے, اللہ کے اوپر آپ یعنی جو ہے پیش کر دیں اس کو, بما کر دیں اس کو, یرحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پر رحم فرمائیں. قد اوذی بی اکثر من ھذا فصبر, ان کو تو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا, صبر کیا. دیکھیے یعنی ایک انسان کی سوچ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں آپ کی سوچ کا اظہار ہے, کتنی اعلیٰ سوچ آپ کی تھی. جب آپ کے بارے میں بری بات کسی نے کہی تو آپ کا ذہن فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا, آپ نے اندر ہی اندر جو ہے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں اکیلا تو نہیں ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کا اتنا بھلا چاہتے تھے, دعا کر کر کے اللہ سے ان کے لیے خیر مانگتے تھے, لیکن پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ الٹا بول ہی دیتے تھے. تو پھر مجھ سے پہلے بھی کوئی رسول گزر چکا ہے جس نے یہ سب برداشت کیا ہے. اور ایسی خطرناک قوم ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی بنی اسرائیل, جو ہر مرحلے میں ستاتی تھی ان کو. تو بنی اسرائیل کے آپ نے فوراً وہ سوچا اور کہا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے, ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا, تو میں بھی کیا کروں گا, صبر کروں گا. ایک اور روایت ہے جس کو صحیح عین میں ذکر کیا گیا ہے, اس میں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا, اونچی پیشانی والا کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ جو تقسیم آپ کی ہے اس میں عادل نہیں, آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے کہا اللہ تیرا برا ہو, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو ناکام ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ میں آپ نے کہا کہ یعنی میں اگر انصاف کرنے والا نہ ہوں تو میری اتباع کر کے تو بھی ناکام ہو جائے گا. جس کو نبی مان رہا ہے وہ انصاف والا نہیں ہوگا, وہ عدل والا نہیں ہوگا, وہ امانت دار نہیں ہوگا, تو اس کی رسالت پر ایمان لانا, اس کی اتباع کرنا سب بیکار ہے, کیونکہ ایسا انسان عدل والا ہی نہیں تو اس کے پیچھے کیوں چلیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گردن ماروں؟ وہ سماج دیکھیے کیسا ہے, کتنا تھوڑی دیر میں کھڑے ہو گئے, گردن مار دیتا ہوں اس کی. آپ نے کہا نہیں, مجھ کو نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے غالباً خالد رضی اللہ عنہ سے, کہا بہت سے لوگ اپنی یعنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے, زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ مجھ کو لوگوں کے دل چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, آپ چاہتے تو حکم دے دیتے قتل کرو اس کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنقید کے باوجود, دیکھیے تنقید کو وہی انسان برداشت کر سکتا ہے جو اونچے کردار کا ہے, جو اپنے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہو وہ دوسرے کی تنقید سے اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں آتا ہے. جو اپنے کو سمجھ چکا ہو کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں, وہ آدمی تنقید سے بہت غصے میں آتا ہے. لیکن جو آدمی جانتا ہو میں ناقص ہوں, میرے اندر کمی ہے, تنقید سن کر اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ انسان خود ایسے عمل کو نہیں کر رہا ہے جو کہ کردار کو داغدار بناتا ہو, خود احتیاط کرتا ہو, اور دوسرا اس کے اوپر وہی الزام لگا دے, تو بلا شبہ اس کو غصہ آئے گا. اس لیے کہ غصہ آنا انسانی اوصاف میں سے, اللہ کو غصہ آتا ہے بندے جب ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا, اللہ کو غصہ آتا ہے. تو غصہ غلط نہیں ہے, لیکن غصے کا اظہار ظلم کی شکل میں اور بےہودہ الفاظ کی شکل میں کرنا یہ غلط ہے. تو غلط بات پر غصہ آنا انسان کی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک ایک لکیر ہے جس میں ادھر صحیح اور ادھر غلط ہے. کیونکہ غصہ ہی نہیں آتا ہے تو اس کے نزدیک صحیح اور غلط ہے ہی نہیں, وہ کچھ بھی غلط نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی برا نہیں ہے. تو غصہ آتا تھا آپ کو, لیکن آپ غصے کے اظہار میں محتاط تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا. یہی بات 16 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, لمبی روایت ہے, میں اس کا وہ حصہ ذکر کر رہا ہوں جہاں متعلق ہے. یہاں پر کہتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی روایت کا ٹکڑا ہے, آپ کے بارے میں فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. انتقام کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی برا کیا تو بدلہ لینا. آپ کے ساتھ برا ہوا, آپ کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا, لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت دیا دعوت, اور اس میں زہر ملا ہے. آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا, ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا, ان کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا, آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہے. آپ نے اس کو بلوایا اور آپ نے کہا تو نے اس میں زہر ڈالا تھا, صحابت کا اس میں زہر ڈالا گیا. اس کو لایا گیا, پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں. اس سے پوچھا کیوں, اس سے پوچھا گیا کیوں ایسا کیا, کہنے لگی اس لیے کہ پاک ہو جائے زمین. سامنے کہہ دیے یہودی عورت تھی، قیدی عورت تھی یہودی، کہا کہ زمین پاک ہو جائے آپ سے، ہم کو نجات مل جائے. آپ نے کہا اللہ تھوڑی نہ تجھ کو مجھ پر مسلط کرے گا، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے تو زہر دے دے میں مر جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. یہ جو کام اللہ نے دیا ہو تو اللہ پورا کر کے رہے گا، واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھا ہے اس پر غالب آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اب چونکہ اس نے قتل کی سازش کی ہے، قتل کی کوشش کی ہے، تو کیا اس کو قتل نہ کیا جائے؟ آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں. تو اس طرح سے کئی مرحلے آپ کی زندگی میں آئے جب کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی نے آپ کو تکلیف دی. ایک آدمی آیا سفر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے پیڑ کے نیچے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی پیڑ میں، وہ آدمی آیا تلوار نکالی، دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں، تلوار نکال دی، آپ آواز سے اڑ گئے. آپ نے دیکھا میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کے معلوم نہیں اس کا کیا موڈ تھا، اس نے پوچھا ڈر لگ رہا، پہلا سوال، دو سوال پوچھے بےچارے نے، پوچھا ڈر لگتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. اس نے اپنے ڈر کو واپس سے ریویو کرنے کے لیے اس نے آپ کو پھر سے دوسرا سوال پوچھا، کون بچائے گا مجھ سے، آپ مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میری تلوار اس کے ہاتھ میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دشمن ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں توکل ہوتا ہے. دیکھیے اس نے ایک سوال پوچھا، کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا، کہا اللہ. یہ صرف زبان سے نکلنے والا جملہ یا لفظ نہیں تھا، بلکہ آپ کی پوری شخصیت، پوری دعوت آپ کے دل سے بات نکلی تھی، اللہ بچائے گا. اور جو چیز دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے اس کا الفاظ میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ، ایک لفظ کہا گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے وہ تلوار اٹھائی، کہا تجھ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب اس کے پاس تو کوئی اللہ تھا نہیں. اس نے کیا کہا، کن خیر آخرین، آپ اچھا غلبہ پانے والا بنیے، یعنی ایسا بنیے کہ لڑتے لڑتے لڑتے جو اب ماروں گا جا چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے، کمال مانا جاتا تھا، بہادری، رجولہ اس کو مانا جاتا کہ غلبہ پالے، دیکھ چاہوں تو مار سکتا ہوں لیکن جا، تجھ کو زندگی کی بھیک دے دی، جا یہاں سے، تو ایسا بنو، تو بھیک مانگ رہا زندگی کی. کہا کن خیر آخرین، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا. دیکھیے دائی جو ہے ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، ویسا ورنہ دوسرا آدمی کہ اچھا جان بچی، جا ابھی تو یہاں سے، یا مار ڈالے گا اسے. لیکن آپ نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ کہا نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی میں جنگ نہیں کروں گا، اور جو آپ کے خلاف جنگ کرے اس کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا. آپ نے کہا جا. اپنے قبیلے میں گیا اور وہاں کیا کہنے لگا، آج میں سب سے اچھے انسان سے مل کے آیا ہوں. یہ کردار اس کو کہتے ہیں، اس کو دائی کہتے ہیں، اس کو اصل جو ہے رجولہ، جس کو مردانگی کہتے ہیں، یہ اصل ہے. اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف کئی سازشیں کی گئیں، منافق سب آپ کے خلاف اتنا بولنے والا، عبداللہ ابن ابی ہو یا دوسرے جتنے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والا، لیکن جب موت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا اس کے لیے کہ اس کے جنازے میں اس کے ساتھ دفن کیا جائے، اس کے لیے جو ہے کفن کے طور پر بنے. اب بتائیے کیا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی اتنا اونچا اٹھنا کہ کوئی دوسرا اتنا اونچا نہیں اٹھ پائے. کردار کی یہ بلندی ہونا چاہیے دائی، جیسے لوگ ویسے ہم، ایسا نہیں بننا چاہیے. اونچا بنائیں اپنے آپ کو، اپنا پیمانہ انسان دوسروں کو دیکھ کے طے نہیں کرے، جن لوگوں میں ہے ان جیسا بنے، صرف ایک فٹ اوپر، ایسا نہیں بنے، بلکہ اپنا پیمانہ انسان جو ہے وہ خود طے کرے. اللہ کی طرف سے جو پیمانہ ہے اس کے مطابق بننا چاہے. لوگوں کو 30% ملتے ہیں، یہ 40% لے لے تو کیا پاسنگ مارکس مل گیا اس کو، لیکن اپنا پیمانہ خود طے کرے، نہیں مجھ کو 95% چاہیے. تو انسان جو ہے لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارے نہیں، بلکہ اس کے پاس اپنے اصول ہوں، ان اصولوں کے تابع وہ بنے، ہر حال میں ان اصولوں کے تابع بن کر چلے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسی طرح سے 18، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی با اصول ہونا آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کو دیکھنے ملے گا. مثال کے طور پر آپ اتنے با اصول تھے کہ آپ نے مشرک جو آپ کے خلاف، آپ کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، آپ سے محبت کرنے والوں کے دشمن، ان دشمنوں سے بھی اصول کی بنیاد پر معاملہ کیا. مثال کے طور پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما منعنی ان اشہد بدرن الا انی خرجت انا و ابی حسین، مجھ کو بدر میں جانے سے دوسری کوئی چیز مانے نہیں تھی، بس ایک وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ پوری وجہ آپ بتا رہے ہیں. الا انی خرجت انا و ابی حسین، میں اور میرے والد حسین نکلے مکہ سے. قال فاخذنا کفار قریش، ہم کو راستے میں کفار نے، قریش کے جو کفار تھے انہوں نے پکڑ لیا. قالوا انکم تريدون محمدا، کہنے لگے تم محمد کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہمارے خلاف لڑو گے جنگ میں. فقلنا ما نريد الا المدینہ، ہم آپ کا ارادہ نہیں، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ نہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں. فاخذوا منا عهد الله، ہم سے اللہ کے نام کی قسم عہد لیا. وميثاقه لنصرفن الى المدینہ، کہ ہم مدینہ ہی جائیں گے، جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نہیں جائیں گے. ولا نقاتل معه، اور یہ وعدہ لیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مشرکین کے خلاف نہیں لڑیں گے. فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے سوچا مشرک ہیں، دشمن اسلام کی، ان کی تھوڑی بات ماننے کے لیے تھی، گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناه الخبر، اور آپ کو سارا معاملہ، ہمارا پورا واقعہ، ہمارا ڈسکشن مشرکین کے ساتھ، وعدہ وغیرہ سب بیان کیا. فقال انصرف، آپ نے کیا کہا بدر میں ان سے؟ واپس لوٹ جاؤ مدینہ. انصرف نفی لهم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ان سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو ہم پورا کریں گے. اس وعدے کو جو نہیں لڑیں گے کا وعدہ تم کر کے آئے ہو مشرکین سے، لڑنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور مسلمان پہلے ہی کتنے 313، اس میں سے بھی لڑنے لائق 313 نہیں، 305 یا 308 تھے، باقی بیمار تھے، پھر تلواریں بھی ٹوٹی پوٹی، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں، اتنے کم، ایسی جنگ کے بالکل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پورا فیوچر. اور پھر دو آدمی آئے ہیں تو غنیمت جان کے لے لو، چلو 315 ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ تم وعدہ کر کے آؤ نا، مدینہ واپس جاؤ، جو تم نے وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، انہیں کے خلاف جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ سے ان کے خلاف مدد چاہیں گے، اللہ سے مدد چاہیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے، مشرکین سے بھی کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے. وہ وعدہ جو کہ خود آپ دیکھیں کیسی سچویشن، سنگین حالت میں وعدہ کیا گیا ہے، آپ نے وعدہ توڑنے والا معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ اگر کیا ہے نا وعدہ، ٹھیک ہے ہم وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ کی مدد چاہیں گے، اللہ مدد کرے گا ہماری. تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، لیکن باوصول ہے، یاد رکھیے اس کو، تھوڑے ہوں اور ڈسپلنڈ ہوں تو یہ بہت ساری بھیڑ پر غالب آ سکتے ہیں. یہ کردار ہونا چاہیے، ایسے انسانوں کی ضرورت امت کو ہے کہ جو بالکل باوصول ہوں. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ کے باوصول ہونے کی ایک دوسری مثال، یہ مشرکین کے سلسلے میں ہے، اپنوں کے سلسلے میں بھی آپ اصول کے تعلق سے ترحم کا معاملہ نہیں کرتے تھے. اس لیے عام طور سے انسانوں میں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی جج ہو یا کوئی بھی ہو، وہ دیکھتا کہ اپنے بیٹے کا کیس ہے تو ڈھیلا کیس کر دو، اور دشمن کا ہے تو پورا دونوں طرف سے ٹائٹ کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا. اپنا پرائے الگ بات ہے، وہ تعلقات کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخزومیہ التي سرقت، قریش کو ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی، شریف خاندان کی تھی لیکن چوری کی تھی، بعض روایتوں میں کہ وہ کوئی چیز لیتی تھی واپس دوں گی بولتی تھی دیتی نہیں تھی، تو اس نے چوری کی، اس کو بھی چوری قرار دیا گیا. تو چوری جو کرتی تھی تو اس کے بارے میں قریش کو تھوڑی جو ہے فکر ہو گئی کہ اگر اس کا ہاتھ کٹا چوری میں تو ہماری ناک کٹے گی، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری عزت جائے گی، دیکھو قریشی چورنی. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آپس میں مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس بارے میں کچھ تو بات ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو, شریف عورت ہے, چوری کی ہے, ہاتھ نہ کٹے, ہماری بےعزتی ہو جائے گی, ہماری بےعزتی ہو جائے گی. کون بات کرے گا اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کون سفارش کرے گا تاکہ سزا ٹل جائے, تاکہ عزت بچ جائے؟ فقالوا من یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید. اس بارے میں کون بات کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کون جرت کر سکتا ہے اس بات کی کہ اس کو سزا نہ دی جائے سوائے اسامہ ابن زید کے؟ یہ بہت چہیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پیارا ہوتا ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. آپ پچھلے بادشاہوں کا سارا معاملہ دیکھیں, بیوی بول دی تو بادشاہ کو سننا ہی ہے. بادشاہ کس کی سنتا ہے؟ ساری عوام کس کی سنتی؟ بادشاہ کی. بادشاہ کس کی سنتا ہے؟ بیوی کی, بیٹے کی, اس کی اس کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر بندے تھے, جن کا کام اللہ کی مرضیات کو نافذ کرنا تھا, اپنی مرضیات کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احساس رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا کون جرت کرے گا بات کرنے کی سوائے اسامہ ابن زید کے. فکلمہ اسامہ, اسامہ رضی اللہ عنہ کسی طرح سے تیار کیے اور سب نے مل کے بھیج, اب جاؤ بات کر کے آؤ. تو اسامہ آئے, بات کی آپ سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے دیکھتے اس بارے میں کچھ تو سیٹنگ کریں گے, کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کریں گے, نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ, تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی حد ہے, اللہ کی طرف سے مقرر سزا ہے, اس میں مجھ کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سلسلے میں سفارش کرنے آیا ہے. ثم قام, پھر آپ کو احساس ہوا کہ یہ اس کے اکیلے کا معاملہ نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کی طرف سے آیا ہے, لوگوں نے بھیجا ہے, تو یہ عام مسئلہ ہے, یہ خاص مسئلہ نہیں ہے, یہ پرابلم ایک آدمی کا نہیں ہے, بہت سے لوگوں کا ہے. ثم قام فخطب, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا, خطبہ شروع کیا. ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں پچھلی قومیں, ان کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی شریف آدمی اگر کوئی گناہ کرتا تھا, چوری کرتا تھا, تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے, سزا نہیں دیتے تھے. اور اگر کوئی کمزور آدمی جس کی سماج میں کوئی ہولڈ نہیں ہے, بہت مشہور فیمس نہیں ہے, بہت عزت دار گھر کا نہیں ہے, غریب آدمی ہے, زیادہ اس کا جو ہے کوئی سماج کے اندر پوزیشن نہیں ہے, ایسا آدمی اگر چوری کرتا تھا اس پر حد نافذ کرتے تھے. پہلی قوموں کی یہ بیماری تھی کہ آدمی دیکھ کے سزا دیتے تھے, آدمی دیکھ کے سزا ڈھیلی کر دیتے تھے. وَإِمْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. کون ہے فاطمہ بنت محمد؟ آپ کی بیٹی. آپ نے کہا میری بیٹی, تو دور کی بات آپ کر رہے ہو, قریش میرے قبیلے کی بات کر رہے ہو. قریش, اگر قریش نہیں وہ بھی عورت تھی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا بعض روایتوں میں, یہ فاطمہ تو چھوڑ دو, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رشتہ داری کو اللہ کے احکام کے سلسلے میں کبھی آڑ بننے نہیں دیا. اپنے پرائے کا کوئی فرق آپ کے پاس اللہ کے شریعت کے سلسلے میں نہیں تھا. اللہ کا حکم ہے تو چاہے وہ فاطمہ دوسری ہو یا فاطمہ بنت محمد ہو, ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے سماج میں قانون پنپتا ہے, جس سے سماج میں خیر آتی ہے. بغاوت اور ساری خرافات جو پیدا ہوتی ہیں, رشوت وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں سماج میں, ایک کو ایک سزا, دوسرے کو دوسری سزا سے ہوتا ہے, اسی سے بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ایک قانون میں اگر سب کو سزا ملتی ہے, اچھا چھوٹا بڑا سب گناہ کیا ہے نا, سزا ملے گی, تب جا کے سماج میں انصاف کا احساس رہتا ہے اور سب کے سب لوگ جو ہیں انصاف کا احترام کرتے ہیں. ورنہ لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کو سزا, ہم کو سزا ہوتی ہے, ان کو نہیں ہوتی سزا, تو ہم بھی کچھ بھی کریں گے ایسا اور ہم سزا سے فرار اختیار کریں گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں یہ ذہن میں پیدا نہ ہو کہ آپ ایک دم سخت انسان تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دے رہے, اور قانون اور قاعدہ. اس لیے کہ اکثر انسان جو آدمی ڈسپلن ہوتا ہے، جو آدمی باوصول ہوتا ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق دوسروں سے یہ ہے کہ آپ باوصول ہونے کے باوجود آپ رحم دل انسان تھے، یہ آپ کا کمال تھا. اصول کی جگہ اصول، تعلقات کی جگہ تعلقات، یہ دونوں میں توازن بہت مشکل ہوتا ہے. کہ ڈسپلن انسان ایک دم ملٹری مین کہ گھر میں آئے تو بیوی بیچاری کچن میں چلی جائے فوراً، بچے جا کے سیدھا کاپی کھول کے الٹی کتاب پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور بلی بھی دم دبا کے نیچے پلنگ کے نیچے چلی جائے. کون آیا؟ جل تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو. بعض اوقات ڈسپلن کا لوگ یہ تصور رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. آپ اصول کی جگہ اصول اور رحمت کی جگہ رحمت، تعلقات کی جگہ تعلق، احترام کی جگہ احترام، اکرام کی جگہ اکرام. یہ بیلنس جو ہے یہ شخصیت کا کمال ہوتا ہے. بیلنس جو ہوتا ہے، اعتدال جس کو آپ کہتے ہیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اسی کا نام حکمت ہے. اسی کو حکمت کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعه. علماء نے کہا حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھی جانے والی ہے اس کو وہیں رکھنا. آپ ٹوپی کو جیب میں رکھ کے رومال سر پہ رکھیں تو دونوں میں فرق ہو گیا. آپ جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ آپ نے نہیں رکھی. تو جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے، جس چیز کو جہاں ظاہر کرنا چاہیے اخلاق کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، اس چیز کو وہاں اظہار اس کا کرنا مناسب انداز میں، اس کا نام حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو انصاف والے، با اصول اور ایک دم سزا کو نافذ کرنے والے تھے، دوسری طرف آپ کا کردار کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ قلب کی سطح پر ایک دم نرم اور رحیم انسان تھے. اس کی مثالیں ہم کو کیا ملتی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر تلقی بصبیان اہل بیتہ. مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے آپ کو بچے جا کر ملتے. آپ جب آ رہے ہوتے، بچے کھیل رہے ہیں، تو بھاگتے بھاگتے بچے جاتے تھے، آپ کسی کو اپنے آگے بٹھا لیتے، کسی کو اپنے پیچھے بٹھاتے، اور بچوں کو بٹھا کے آپ جو ہے مدینہ لوٹتے. آپ بتائیے، بچے اسی سے چپکتے ہیں جس کو وہ رحمت والا پاتے ہیں. ورنہ بچے دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو غصے والا ہے ایک دم، یہ تو ایک دم ڈنڈے والے ہیں، تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو بچوں سے شفقت اور محبت سے ملتے ہیں، بچے چاہتے ہیں کہ ان کے قریب جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بچے بھی آ کے بیٹھتے تھے. آپ بہت شفقت سے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ اتنے باوصول تھے، ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کے پاس، ابن عباس غالباً، بیٹھے ہوئے ہیں دائیں طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں بائیں طرف. آپ کے پاس کچھ آیا، غالباً دودھ آیا، آپ نے اس کو پیا. اور اب اصول تو یہ کہ دائیں طرف والے کو ترجیح دی جائے. اب یہاں اکرام اور اصول دونوں جمع ہو رہے ہیں. اب ایک طرف بڑا ہے اس کا اکرام، یہ بھی اصول ہے کہ بڑے کا اکرام کیا جائے، اور دوسرا ہے کہ دائیں والے کو ترجیح دی جائے. اب دو اصول جمع ہو رہے ہیں. آپ نے کتنی حکمت سے اس کو حل کیا. آپ نے بچے سے پوچھا میں ان کو دوں، ان کو دوں، دیکھیے جمع کر رہے ہیں کیسا. کیونکہ یہ اصول ہے کہ حق اس کا ہے، بچے کا، دائیں کے اعتبار سے، اور حق بڑے کا بھی ہے، بڑا ہونے کے اعتبار سے. آپ نے دائیں والے سے پوچھا میں ان کو دوں یہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے بچے میں سے میرا حق ہے، تو آپ نے بچے کو دے دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک انسان کتنا باوصول ہو، یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ایک بچہ بھی آپ کے نزدیک کتنا اہم تھا اس کے مقام اور اصول کی وجہ سے. یعنی کہ اے بچہ ہے، پھٹ ان کو دیں گے. ہمیں ایسا بچہ ہے، اس کو کیا گننا ہے، اس کو گننا ہی نہیں، گنتی میں ہی نہیں. وہ بچہ یاد رکھتا بڑا ہونے تک. ایک بار مجھ کو ایسا سب سے کھینچ کے پیچھے کیے تھے انہوں نے، وہ برابر یاد رکھتا. آپ بھول جاتے بڑا ہونے کے بعد، چچا آپ نے مجھ کو ایسا کیا تھا بچپن میں، مجھ کو ابھی بہت برا لگا تھا مجھ کو اس وقت میں. نماز پڑھ رہا تھا، مجھ کو نماز توڑا نہیں، لیکن میں نے پیچھے تک مجھ کو لے کے جا کے چھوڑ دیا. تو بچے یاد رکھتے ہیں، بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کو یاد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری روایت، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی روایت ہے کہ انصار کے یہاں خود چل کے جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. آپ کی تواضع کا حال تھا، آپ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، ان کے حال وغیرہ پوچھنا اور ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا کرنا. تو آپ انصار کے یہاں ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے. وہ یسلم علی صبیانہم، ان کے بچوں کو سلام کرتے تھے. جب جاتے بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ بچوں کو سلام کرتے, السلام علیکم السلام, بچوں کو سلام کرتے تھے آپ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کھیل رہے بچے, ہم جا رہے ہیں, ادھر دیکھا نہیں میرے کو, دیکھا سلام کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کیا. آپ آئے, آپ سلام کرنا چاہیے, تماشا لگا دیا اس کو, بڑوں سے ایسے بات کرتا ہے. یہ عام حالت ہے. اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بچوں کے پاس سے گزرتے, آپ کو اصول معلوم تھا, آپ تعلیمن بھی اور اصولن بھی بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے, آپ بچوں کو سلام کرتے تھے. وَيَمْ تَحُ رُؤُسَهُمْ, ایسا ہونا چاہیے ہو. یہ لیکن روایت میں اسی طرح سے الفاظ ہیں, وَيَمْ تَحُ رُؤُسِهِمْ, ان کے سروں سے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے شفقت کے طور پر, اس لیے کہ انسان کو سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بہت ہی جو ہے انسیت پیدا ہوتی ہے, اور بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا جائے, تو بچوں کے سر پر محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف وہ کردار ہے, دیکھیے آپ منافقین سے نپٹ رہے ہیں, مشرکین سے نپٹ رہے ہیں, جنگوں میں جا کے لوٹ رہے ہیں, یہودیوں کی سازشیں, اس کی سازش, اس کی سازش, یہ ٹینشن, وہ ٹینشن, لیکن بچوں کے ساتھ میں آپ بچوں کو ٹینشن بانٹتے نہیں تھے, بلکہ آپ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہتے تھے. اسی طرح سے بیویوں کے ساتھ, 21 بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا, اس لیے کہ جو آدمی دینی ذمہ داریاں اس پر بہت زیادہ ہوں, گھر والوں کے ساتھ میں اس کا معاملہ اکثر جو ہے بہت یا تو روکھا ہوتا ہے یا بہت سخت ہوتا ہے, گھر والوں کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہے, اور گھر والوں کے تعلق سے جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور اتنا اس کو کام ہوتا ہے, اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ گھر والوں سے وہ جو ہے سرسری تعلق والا معاملہ بعض اوقات باہر کا غصہ گھر پہ نکالتا ہے. بعض اوقات اگر مسجد میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور گھر پہ جا کے بیوی کی پٹائی کر دیتا ہے, بیوی کو الٹا سیدھا کچھ کہہ دیتا ہے, تھالی پھینک دیتا ہے, ایسا پکاتا ہے, ایسا بناتی ہے کھانا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا ٹینشن باہر اور گھر کے اندر وہ چیز نہیں لاتے تھے. جو بھی فتنے ہوتے تھے آپ گھر والوں کے ساتھ میں ان کا جو حق تھا, ان کو جو آپ کی شخصیت سے, آپ کے سلوک سے, آپ کے اخلاق سے حصہ چاہیے تھا تربیت کے اعتبار سے, اور ویسے بھی وہ آپ کے ازواج آپ دیکھیں کیسی فقر کی اور کیسی سادی زندگی گزارتی تھی, ان کے لیے مرہم بہت ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن. امام البخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹے رہتے ہیں حالانکہ میں حیض سے ہوتی, اور آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. اس میں تین چیزیں سیکھنے ملتی ہیں. دیکھیے ایک حدیث میں تین چیزیں, نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کیسا قرب کا اور کیسا سادہ تعلق رکھتے تھے, انسیت کا تعلق رکھتے تھے, میں نبی ہوں میرا عزت کرو, ایسا معاملہ نہیں تھا, بلکہ اپنا سر بیوی کی گود میں رکھے ہیں اور لیٹے ہیں. اس لیے کہ گھر میں چاہے انسان باہر کتنا بھی بڑا ہو, باہر سب لوگ اس کو دیکھ کے ڈرتے ہوں, اس کا ادب کرتے ہوں, لیکن گھر والوں کے ساتھ میں وہ معاملہ اس نے نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ میں اس کو بیچ کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ وقار بھی ہو اور رحمت بھی ہو, دونوں کو جمع کرے. ایسا بھی کھولے نہیں کہ گھر والے جو ہے اس کے ساتھ داڑھی کھینچنے لگ جائیں اس کی, اور ایسا بھی سخت نہ ہو کہ اس کے آنے سے گھر والوں کو تکلیف ہو کہ کب باہر جاتے تو جان چھوٹے. دونوں کے بیچ میں ایک انسان وقار اور محبت اور رحمت کو جمع کر کے چلے, اپنا جو ہے حد میں رہے اور رحم کا سلوک بھی لوگوں سے کرے. تو یہاں پر جو ہے حضرت عائشہ سے ایک سلوک جو ہے, آپ کی حضرت عائشہ کی حیض کی حالت میں آپ کے گود میں جو ہے سر رکھے ہوئے, نبی کا سر جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے, نبی کا سر بیوی کی گود میں رکھے سوئے ہیں, اور نمبر دو حیض سے ہیں, حضرت عائشہ حیض سے ہیں لیکن اس حالت میں بھی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, اور یہ خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس زمانے میں یہودیوں نے عورتوں کو خاص طور سے اس حالت میں, حیض کی حالت میں, ان کو ایک دم پلید اور ایک دم گندی سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے دوری کا سلوک کرتے تھے, چھوتے بھی نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں عورت کو عزت دی کہ عورت اس حال میں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عورت کی اس حالت میں اس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. کہ یہ عورت اس حال میں ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایسی نجس نہیں ہے کہ اس کو دھتکارا جائے جیسے جانور کو دھتکارا جاتا ہے, بلکہ اس حالت میں بھی ان کی گود میں سر رکھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تین, گھر والے بیوی کا تعلق اور اللہ کا تعلق. دیکھیے سر کہاں ہے؟ بیوی کی گود میں ہے اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام. تعلق اللہ سے جڑا ہے. آپ نے دونوں کو جمع کر کے بتایا کہ گھر والوں سے ایسی حالت میں ہیں کہ بیوی سے بالکل بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس حالت میں بھی کلام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ رحمان کا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں جمع کرنا ہے, اب دیکھیے کیسی شخصیت ہے, کیسی شخصیت ہے کہ بیوی کو بھی تعلیم, بیوی کے ساتھ انسیت بھی ہو رہی ہے اور اللہ سے بھی جڑے ہیں اور گھر والوں کا حق بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر کے ادا کر رہے ہیں. یہ کردار نبی کے کیسی شخصیت ہے آپ سوچیں, کتنی حکمت, کتنی باریکی, کتنی رحمت, کتنی عبدیت, سب جمع کرنا ہے. اسی طرح سے 24, بیویوں کے ساتھ تعلق میں بعض اوقات انسان میں غلو پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. ایک ریڈیو چاہیے, ایک ٹی وی چاہیے, ٹھیک ہے محبت ہے, محبت میں کمی نہ آئے تو ٹی وی بھی آ رہا ہے, ریڈیو بھی آ رہا ہے, گڈو کو یہ بھی لا کے دو, وہ بھی لا کے دو, سب ہو رہا ہے, جو چاہیے وہ ملتا ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے محبت میں اصول بھول جاتا ہے, محبت میں شریعت کا قتل کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ اگرچہ اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اگرچہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا تعلق رکھتے تھے, لیکن آپ کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ ان کی کوئی غلط بات بھی آپ برداشت کر لیں, ان کی بے اصولی بھی برداشت کر لیں, ان کی کوئی ایسی بات آپ برداشت کر لیں جو ان کی شان کے خلاف ہے. نبی کی بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کی ان کی شان کے خلاف ہے, ان کے منصب کے خلاف ہے, آپ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً اصلاح کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, خود اپنا قصہ بتاتی ہیں, فقلت یا رسول اللہ ان صفیہ امرأت, کہنے لگی صفیہ ایسی عورت, صفیہ آپ کی دوسری بیوی, صفیہ تو ایسی ہے, ایک بیوی میں دوسری بیوی ہوتا ہے, انسان ہے, اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ آپ لا کے دیں, بلکہ حضرت عائشہ ہو یا دوسری ازواج مطہرات ہوں, ہر بیوی چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب ہو جائے, کیونکہ آپ کے اخلاق ایسے تھے, آپ اتنے اچھے تھے کہ ہر انسان چاہتا تھا آپ کے قریب ہو, پریفرنس اس کو ملے, دنیا کی چیزیں ان کو نہیں چاہیے تھی لیکن آپ کا تعلق ان کو چاہیے تھا. تو کہنے لگی صفیہ تو ایسی عورت ہے, چھوٹی قد میں ایک دم چھوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقالت بیدیہا ہاکر, ہاتھ سے چھوٹی کر کے بتایا, کانہا تعنی قصیرہ, گویا کہ ان کی مراد یہ ہوگی چھوٹی چھوٹی, کتنی چھوٹی, ہائٹ بہت کم ہے, یعنی آئے بھائی. وقال لقد مزجت بکلمت لو مزجت بها ماء البحر لمزج, آپ نے یہ نہیں کہا ہاں وہ ایسی ہے تو بہت اچھی, نہیں دل رکھنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے کہا تو نے ایسا کلمہ کہا, ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے, یعنی ایسی بات اچھی نہیں, تیری بان سے بات نہیں نکلنا چاہیے, کسی دوسرے کا عیب اس کو, اس کا ایسی چیز جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. قد تو انسان طے کرتا ہے اپنا, مجھ کو 4 فٹ کا ہونا ہے, 5 فٹ کا ہونا ہے, کوئی انسان طے نہیں, یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اتنی غلط بات ہے, نہ صرف یہ کہ اس میں وہ بو ہے حسد کی بو ہے یا اس میں حقارت کی بو ہے, بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب نکالنے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی, اب انہوں نے سوچا نہیں تھا اتنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا, تو انہیں ایسا کلمہ کہا, ایسی بات کہی کہ اگر یہ سمندر میں یہ بات ملا دی جائے کڑوی, تو پورے سمندر کا پانی کڑوا اور کھارا ہے, خراب ہو جائے, اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے, آپ نے غلط بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا اگر وہ اصول کے خلاف ہے, تو محبت کو آڑ نہیں بننے دیا. اسی طرح سے آپ کی رحمت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ضعفاء, خاص طور سے جو قوم میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کا آپ خاص طور سے خیال رکھا کرتے تھے. آپ عبادت کے اندر ایسا مجاہدہ لوگوں سے نہیں کرواتے تھے کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا. آپ عبادت گزار بندے تھے اور آپ کی دعوت تھی کہ انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے, لیکن انسانی کمزوریاں اور اسی طرح سے انسان کے مسائل, ان کا احساس بھی آپ کو تھا. اکثر مسلمین کیا کہتے ہیں, وہ کچھ نہیں کرنا ہی پڑے گا, سارے مسائل اپنے سیٹ تم کر لو, لیکن تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا. لوگوں کے اوپر دین کا تھوپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے. زبردستی لوگوں سے مجاہدہ کرانا, ڈرا ڈرا کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. بلکہ آپ لوگوں کے لیے آسان راستہ تلاش کرتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اسی طرح سے ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی عبادت میں رکاوٹ نہ بن پائیں, اس میں ان کو رعایت مل جائے. اس کی کئی مثالیں, مثال کے طور پر آپ نے خود فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فیہا, میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے, شروع کرتا ہوں نماز اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں, کیونکہ آپ کو بہت اللہ کی عبادت کا شوق تھا, میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں. فاسمع بكاء الصبي, لیکن پھر مجھ کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه, تو پھر میں اپنی وہ جو آواز بچے کے رونے کی آتی ہے نماز میں, تو میں اپنی نماز کو پھر مختصر کر لیتا ہوں, چھوٹی کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو برا لگتا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی ماں کی تکلیف کے خیال سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یعنی آپ بتائیں, یہ عورتیں پیچھے نماز کے لیے آ رہی, آپ ان پر شفقت رکھتے تھے کہ عورتیں بھی اللہ کی بندی ہیں اور ان کے ساتھ بچہ لگا ہوا ہے, اب بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے اور یہاں بکرا شروع ہے, تو اب کیا حال ہوگا اس ماں کا, اس کے دل میں کراہیت پیدا ہوگی نماز کہ کب ختم ہوتی, اور آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی, اس کو تکلیف ہوگی. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت میں ہوں تو بچہ رو, ایسا بھی ہوتا ہے, تب بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ ماں ایک طرف اللہ کا حق ایک طرف اولاد, دو میں سے اس کو مصیبت میں نہیں ڈالا جائے, اس کو مصیبت میں نہیں ڈالا جائے, اس لیے میں اپنی نماز ہی کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کو آسانی پیدا ہو. ایک ایک فرد امت کا اس کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ایک ماں اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, نماز میں آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی, آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سمجھدار صحابی اور اتنے محبوب کہ آپ نے کہا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, نماز کے بعد یہ دعا اس کا اہتمام ہمیشہ کرنا. وہی ہے بہت محبت کو زبان سے بولے میں محبت, بتائیے کیا لیول کے انسان ہوں گے جن سے نبی خود ان سے کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, زبان پہ تعریف منہ پہ تعریف جس کو بولتے ہیں نا, تو کتنے اعتماد کا انسان کہ یہ بگڑے گا نہیں بولنے کے بعد, اور اتنی محبت کتنا لائق انسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں. وہ جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, قوم میں جاتے تھے اور قوم میں سب سے قرآن کے جاننے والے یہی تھے, تو قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے امام بن کر, ان کی نفل ہوتی تھی اور لوگوں کی فرض ہوتی تھی, دارالقطنی کے الفاظ ہیں کہ یہ نفل پڑھتے تھے اور قوم فرض پڑھتی تھی. اب ایک آدمی آیا, اب ایک دن انہوں نے شروع کی بکرا, اب ایک آدمی آیا اونٹ باندھا, مختلف طرق ہیں اس کے مختلف الفاظ ہیں اس میں, اونٹ لا کے باندھا سن رہا ہے, بکرا شروع ہوئی, آگے نماز میں شریک ہوا, اب یہ پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے, اللہ کا کلام ہے پڑھو پڑھ رہے, اب اس کی حالت ہوگی خراب کیونکہ دن بھر اونٹ چرا اور یہاں آ کے پوری بکرا سنو, بکرا چھوٹی ہے اور بکرا ہماری تراوی جو ہوتی ہے حنفی حضرات ہمارے بھائی پڑھتے ہیں ویسی تو بکرا نہیں تھی, وہ اس زمانے کی سورت البکرا تھی, روک روک کے روک روک کے ایک دمارا. اب ان کی ہوگی حالت خراب, یہ جو ہے صحابی وہ بھی صحابی ہیں, وہ شخص نکلے اس میں سے صف میں سے, اپنی نماز مکمل کی امام سے الگ ہو کر, اور اس کے بعد مسلم کے الفاظ ہیں, اپنے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی نے بتایا تو فلانا الگ ہو کے گیا ہو, نیوز دینے والے بھی رہتے ہیں, حضرت معاذ کو بتایا, انہوں نے کہا منافق ہے, کیونکہ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے جو نماز سے, کیونکہ قرآن میں ان کے بارے میں آیا ہے نماز میں وہ جو ہے سہو کا معاملہ ان کا ہوتا ہے نماز سے متعلق, نماز کے بارے میں ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی, اللہ نے بہت ساری صفات ان کی بیان کی, تو انہوں نے کہا منافق ہے وہ. اب ان کو نیوز پہنچی منافق بولے, ایک تو نماز ایسی پڑھاتے عذاب والی, دوسرے اوپر سے فتوی بھی دیتے ہمارے خلاف, ٹھیک ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ میں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے صحابی ہیں, ایک تو ہم تھک ہار کے آتے اور یہ سورۃ البقرہ پڑھاتے, اوپر سے منافق بھی بولتے. صحابی کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ وعظ میں نصیحت میں غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا, آپ نے بلایا حضرت معاذ کو اور کہا افتان انت یا معاذ, اے معاذ فتنہ پیدا کرتا ہے کیا تو یہ اور یہ اور یہ, وشمس وضحاہا اور یہ صورتیں آپ نے گنائی, یہ صورتیں نہیں پڑھا سکتا لوگوں کو, اور لوگوں تیرے پیچھے کمزور ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, جب امام بنے تو ان کے لیے نماز مختصر کر دیا کر, یہ صورتیں ان کو پڑھایا کر. تو آج کل اللہ تعالیٰ ایک ایک آدمی, آپ نے نہیں کہا ارے اللہ کی نماز میں تو پڑھ, ایسا نہیں کہا اس کو. نماز ہے نا, اللہ کی عبادت ہے, کیوں پڑھنا ہی چاہیے, ایسا نہیں. آپ لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اللہ کی عبادت ہو, لیکن عبادت میں لوگوں کی تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. زبردستی کا مجاہدہ انسانوں کے قلوب میں یعنی نکارت پیدا کرتا ہے. زبردستی کا مجاہدہ یہ لوگوں کے دلوں میں دین سے نفرت پیدا کرتا ہے. دائی کو عبادت پہ کھڑا کرنا ہے نفرت پیدا کیے بغیر, تو یاد رکھیے دائی کو لوگوں کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنا ہے ان کے دلوں میں عبادت اور اللہ کے دین سے نفرت پیدا کیے بغیر, یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال تو اس سے جو ہے یہ بات ہم کو ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے, آپ زبردستی مجاہدے پہ لوگوں کو نہیں ڈالا کرتے تھے. خادم کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا؟ آپ کے جو خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں لوگوں میں سب سے اچھے انسان تھے, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. فارسلنی یوما لحاجتی فقلت والله لا اذهب, ایک دن آپ نے کوئی کام مجھ کو کہا کہ جا یہ کام کرنے کے لیے جا, تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا. بچے ہیں, چھوٹے بچے تھے, انس رضی اللہ تعالیٰ ام سلیم ان کی والدہ ہیں, ان کو ایک دن کپڑا وپڑا اچھا پہنا کے لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ انیس ہے, آپ کا غلیم چھوٹا بچہ ہے, اب یہ آپ کے پاس رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا. 9 سال تک انہوں نے, اور بعض روایات میں 10 سال تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. ان کے لیے دعا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دعا دی تھی؟ اللہ کے مال کو بڑا, اولاد کو خوب, اس کو خوب اولاد دے, اس کو لمبی عمر دے. تو تینوں چیزیں جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی دی, کہا کہ میں کئیوں کو تو دفنا چکا ہوں اپنی اولاد میں سے, اور 100 کے قریب عمر ان کو ملی تھی, 100 کے قریب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا. اتنی بوڑھی عمر انہوں نے پائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ روزے بھی نہیں رکھ پاتے تھے. وہ جو حدیث میں نے آیت بھی ذکر کی تھی کہ والے لدی نے یوتھی, تو اس میں یہ بھی آتے تھے, تو روزہ تو نہیں رکھ پاتے تھے بڑھاپے کی, ایک دم بڑھاپے کی وجہ سے. تو 30 فقرا کو جمع کرتے تھے اور ایک ہی دن میں سب کو کھلا کے سارے روزوں کا جو ہے ان کا معاملہ حل ہو جاتا تھا, فدیہ اس کا دے دیا کرتے تھے, اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, ورنہ صحابہ عبادات کو ترک نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں فارسلنی یوما لحاجت فقلت والله لا اذهب, کہا اللہ میں تو نہیں جاؤں گا, جیسے بچے عام طور سے ضد کرتے ہیں. وفی نفسی انا اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے تو میں نے کہہ دیا نہیں جاؤں گا, لیکن دل میں بات تھی کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہیے, تو دل میں یہ بات تھی. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق, نکلا میں ہوں کام کے لیے, اب بچہ ہے کئی اسٹیشن لیتے ہوئے جاتا ہے, آپ کچھ چیز لانے کے لیے بھیجے بازار سے, تو یہاں رکا وہاں رکا وہاں رکا, تو کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے تو ایک جو ہے بازار میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں, تو میں بھی وہاں ٹھہر کے دیکھنے لگ گیا, اب کام رہا بازو میں, یہاں بچوں کو کھیلنا دیکھ رہے ہیں, بچے ہی تھے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَصَايَا مِنْ وَرَائِي, تو ٹھہرا ہوش نہیں بے ہوش, کھڑے ہیں ادھر ہی دیکھتے بچوں کو کھیلتا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آیا اور میرے جو ہے قصایا میری یہاں گردن پہ سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے دیکھا پلٹ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال فنظرت الیہ وهو يضحك, میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے, مجھ کو دیکھ کے آپ نے دیکھا کیا بچہ ہے کام کے لیے بولتا ہے نہیں جاؤں گا, پھر جا رہا ہے, بیچ میں پھر رک گیا, تو آپ ہنس رہے تھے. فقال یا انیس اذهبت حيث امرتك, اے انیس پیار سے کہا, انس نام ہے, انیس اے انیس کیا تو گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے جو میں نے کہا تھا؟ قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله, ہاں ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول, ابھی جا رہا ہوں. قال انس والله لقد خدمته 9 سنين, کہا اللہ کی قسم, حضرت انس بعد میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, ما علمته قال لي شيء صنعته لما فعلت كذا وكذا, مجھ کو نہیں یاد آتا, میں نہیں جانتا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں کہا ہو کہ ایسا کیوں کیا, لما فعلت كذا وكذا, ایسا کیوں کیا تو نے, او لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا, یا کوئی چیز میں نے نہیں کی ہو تو آپ نے کبھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیا تو نے. خادم ہے، بچہ ہے، کوئی بھی آدمی ڈانٹ لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں 9 سال تک میں آپ کے پاس رہا اور آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا کبھی ایسا نہیں کہا کیوں نہیں کیا ایسا. مارنا دور کی بات ہے، دھتکارنا دور کی بات ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کیوں کیا کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. بتائیے جو بچے سے اتنا اپنے آپ کو اصولاً پابندی کے ساتھ اس کے ساتھ میں اتنا سلوک اچھا رکھے، وہ کتنے اچھے انسان ہوں گے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ہم کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، اتنا برداشت رکھتے تھے، کتنی شفقت رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک بچہ بچہ قیمتی تھا. آپ کو ہر انسان کو قیمتی بنانا تھا، ہر انسان کو بااخلاق بنانا تھا، اور اخلاق بااخلاق بنانے کے لیے اخلاق کی کتابیں پڑھانا نہیں ہوتا ہے. اخلاق والا بنانے کے لیے خاص کر کے بچوں کو، بچے کتاب کی کون سی پڑھتے ہیں؟ بچے دیکھتے ہیں جن کو وہ ان کی کتاب ہوتی ہے. ابو اور اماں جو ہوتی ہے وہ پہلی 2 کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی، ان کو دیکھ کے بچے سارا دین سیکھتے ہیں. بس پھر آپ کیا بھی ان کو کچھ بھی پڑھاؤ، وہ اثر نہیں ہوتا ہے، وہ یاد رہتا ہے. ابو نے بولے تھے باہر جا کے بول، ابا نہیں کرتے. ابو نے بولے کہ باہر جا کے بول، ابا نہیں ہے، باہر گئے ہیں، اور یاد رکھتا بچہ، اچھا ابا نہیں ہے. پھر بچہ بھی بعد میں کیا کرتا، ابو میں کالج میں ایکسٹرا کلاس ہے میرا، اور جا کے گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے کہ نہیں. اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، وہ سیکھتا کہاں سے؟ فرشتے آ کے تو نہیں سکھاتے اس کو، ایسی چیزیں فرشتے سکھائیں گے، کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ برائی ماں باپ سے پہلے سیکھتا ہے، جھوٹ بولنا ماں باپ سے سیکھتا ہے. جا ذرا یہ لے کے آ، اس کو میں ایک چاکلیٹ دیتی ہوں. گیا آیا چاکلیٹ، روز روز کھائے گا، کل دیں گے، کتنے بار کھائے گا، ہر کام پہ کھائے گا، کھا گیا. بولے کیوں اس کو؟ تو وعدہ خلافی کس سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے سیکھتا ہے. دل میں بغض پیدا ہوتا، اچھا ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی تم کو بتاتا ہوں، بعد میں بڑھاپے میں یاد دلاتا ہوں، بڑھاپے میں یاد دلاتا ہوں. بہرحال بچوں کے ساتھ میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، اور سبھی کے ساتھ میں آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ سب کی رعایت کرتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی گنتا نہیں ہے، جو کسی فہرست میں نہیں ہوتے ہیں، جن کو کبھی کوئی میڈل نہیں ملتا ہے، جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ میں چلتے ہیں، بھیڑ میں بیٹھتے ہیں، بھیڑ میں اٹھتے ہیں، کوئی ان کو دھیان نہیں دیتا ہے، کوئی ان کو بلا کے کسی کرسی پہ نہیں بٹھاتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں گمنام پیدا ہوتے ہیں، گمنام مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ ایسے ہر انسان کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کا دل رکھتے تھے، اس کو یہ بتاتے تھے کہ تو بھی قیمتی ہے. سماج میں جو ہے ترقی کب ہوتی ہے، سماج کب اونچا اٹھتا ہے؟ جب اس کے ہر فرد کو یہ احساس دلایا جائے کہ تو بھی بڑا کام کر سکتا ہے، نہ یہ کہ ہر آدمی کو جو ہے یہ احساس دلایا جائے تو مجھ سے چھوٹا ہے. بڑا آدمی کون ہے؟ جو ہر انسان کو بڑا بنائے. بڑا آدمی وہ نہیں جو ہر انسان کو بتائے کہ تم مجھ سے چھوٹا ہے، وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا، وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس، وہی انس کہتے ہیں، ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمہ ظاہرا، ایک دیہاتی تھے صحابی، ان کا نام ظاہر تھا، کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ من البادیہ، وہ دیہات سے جو بھی کچھ ان کے پاس ایسی چیز ہوتی دینے لائق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر ہدیہ اس کا دے دیتے تھے. بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دیہات سے جب شہر میں آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آتے تھے محبت سے. فَيُجَهِزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُج، اور جب جنگ وغیرہ میں، سفر وغیرہ میں جانے کا معاملہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عطا اور بطور جزا ان کا جو ہے سامان سفر آپ تیار کرتے تھے. یعنی دیکھیے کیسا ہوتا تھا معاملہ، وہ کچھ ہدیہ لے کے آتے تھے کہ وہ سفر وغیرہ میں جنگ میں جاتے تھے تو ان کا جانے کا سامان کون تیار کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے کون کر رہا ہے آپ دیکھیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروه، آپ کہتے ہیں ہمارا بادیہ، ہمارا دیہات کون ہے؟ بادیتنا ظاہر ہے ہمارا، اور ہم ان کے حاضر ہیں. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بدصورت شخص تھے، یعنی چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت انسان نہیں تھے بلکہ بہت بدصورت تھے. رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، دیہات سے آتے تھے اور مدینہ میں آتے تھے تو بزنس ان کا تھا، جو بھی لاتے تھے مدینہ میں آ کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچتے تھے. تو ایک دن وہ بازار میں کھڑے ہوئے کچھ بیچ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ یہ بازار میں کھڑے ہیں کچھ بیچ رہے ہیں تجارت کرنے. فاحتبنہ من خلفہ وہو لا یبصرہ, آپ پیچھے سے گئے اور آپ نے پیچھے سے جا کے ان کو اس طرح سے پکڑ لیا اور ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کون پیچھے سے آگے پکڑا. فقال الرجل, انہوں نے کہنا شروع کیا, ارسلنی من ہذا, چھوڑو کون ہے, کیا کہنے لگے, چھوڑو کون ہے پیچھے سے آگے کون پکڑ پائے تھے, من ہذا. فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فجعل لا يعلم من ما الفق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه, جب ان کو معلوم ہو گیا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ہیں تو وہ پھر اپنی پیٹھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور ان کو اچھا لگنے لگا, چپکا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ وہ اور اپنی پیٹھ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکانے کے, نبی کے سینے سے میری پیٹھ چپک رہی کتنی بڑی بات ہے, اور جو ہے انہوں نے ڈھیلا چھوڑ دیا اپنے آپ. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد, بازار میں کھڑے ہیں اللہ کے رسول صاحب اٹھایا کون ہے غلام کون خریدے گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ بازار میں سب سلوٹ کر رہے ہیں, ایسے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نرم مزاج کے انسان تھے, اور آپ جس انسان کو زندگی کے اندر درد اور تکلیف اور غم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو خوش کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے غلام کون خریدے گا, کہنے لگے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدن, اے اللہ کے رسول آپ مجھ کو بیچیں گے تو مجھ کو تو بہت کم قیمت آپ پائیں گے, بدصورت ہے کیا کون قیمت لگائے گا میری, کیا ویلیو میری, اللہ کی قسم آپ مجھ کو اگر بیچتے بھی ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کب بیچ رہے مجھ کو, ایسا نہیں بلکہ کہا اللہ کے رسول آپ بیچ بھی دیں مجھ کو کیا قیمت لگے گی میری, مجھ کو تو بہت کم قیمت پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد, لیکن اللہ کے پاس تو بے قیمت نہیں ہے, اللہ کے پاس کم قیمت ہے, اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے تیرا. یا آپ نے فرمایا لیکن عند اللہ انت غالم, لیکن اللہ کے پاس تیری بہت قیمت, تو بہت قیمتی اللہ کے پاس. تو یہ جو کردار ہے کہ ایک انسان کو جو سماج میں چھوٹا ہے کوئی اس کو دھیان نہیں دیتا ہے کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلوک کرتے تھے کہ بہت قیمتی انسان ہے, اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قیمتی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قیمتی تھے, اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا اور اس کے بارے میں آپ نے کیا تعلیم دی ہے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی, ایک دن ایک میرے غلام کی میں دھلائی کر رہا تھا, غلام ہے گڑبڑ کچھ کیا ہوگا, غصہ آیا ان کو, بدری صحابی ہیں, اب غصے میں غلام کی پٹائی شروع کر دی. فسمعت من خلفی صوتا, پیچھے سے ایک آواز مجھ کو سنائی دی, اعلم ابا مسعود واللہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود ابو مسعود اس کو جان لے غلام پر قادر ہے اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے, جتنا تیرا پاور اس کے اوپر ہے جو چاہے کر, اس پہ جو پاور تیرا ہے اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے, یعنی جہاں چاہے تو پٹائی کرے, کبھی سر پہ مار رہا ہے کبھی پیٹ پہ مار رہا ہے کبھی گر مار رہا ہے, وہ مار کھا رہا چپ رکا ہوا ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے تو غلام ہے تیرا, تو تیرے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے کہ تیری قدرت اور اس کی مصیبت, تو یہ جو معاملہ تیرا ہے کہ جو چاہے تو اس کو کرے, ایسا جو تیرا معاملہ ہے بتا اللہ کے ساتھ اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے, اگر اس کی غلطی ہے غلطی پر تو جو چاہے اس کو مار سکتا ہے پیٹ سکتا ہے, تیری غلطی نہیں ہوتی کیا, اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے اگر اللہ تجھ کو پکڑنے پر آئے, اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے تیری غلطیوں پر تجھ کو پکڑنے میں. کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ, میں جب مڑا کہتے ہیں فالتفت فاذا هو رسول اللہ, جب میں نے دیکھا پلٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول تھے. فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجه الله, اللہ کے رسول ڈر گئے, کہ اللہ کے رسول یہ آزاد ہے اللہ کے لیے, اس کو آزاد کر دیتا میں. فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار, اگر تو ایسا نہیں کرتا تو جہنم کی آگ تجھ کو چھو لیتی, او لمستك النار, یا دوسرے الفاظ میں صحابی راوی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تجھ کو چھو لیتی یا لپیٹ لیتی. تو یہ جو ذہن بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تعلق سے, آج بتائیے گورے کالے کے جھگڑا آج تک جاری ہے, ہو رہا ہے پوری دنیا میں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کو توڑ دیا. آپ نے بتایا کہ قدرت کے باوجود ایک انسان کو چاہیے کہ وہ شفقت کا معاملہ کرے. ایسا نہیں کہ کسی سے غلطی ہوئی تو جو چاہے کرے, غلام ہے, کون پوچھنے والا ہے, میری پراپرٹی ہے, یہ معاملہ نہیں. بلکہ یہ یاد رکھے کہ میں بھی تو کسی کا غلام ہوں. یہ ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو انسان کو سرکشی سے روکتا ہے اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے اس کو بچاتا ہے. کہ ایک ایک صحابی کے ذہن میں بات ڈالی کہ تیری قدرت دوسروں پر جتنی ہے اس سے زیادہ اللہ کی تیرے اوپر قدرت ہے, تو اللہ کے بارے میں اپنی عاجزی کو یاد رکھ تو تیرے مقابلے میں جو کمزور ہے اس پر ظلم کرنے سے بچے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ آپ کا کردار ہے کہ وہاں پر آپ نے یہ افراد میں چیز پیدا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ماضی میں اور آپ کے بعد آپ کے پہلے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سماج میں اصلاح کے اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی, اپنے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے, انسانیت کی بات, انسانوں کے ساتھ سلوک اور بہت ساری باتیں کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں میں خاص فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی اس چیز کو سماج میں نافذ بھی کیا. بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ چکے, کتابوں میں انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا لیکن زمین پر اس کا نفاذ نہیں ہو پایا, زمین پر وہ چیز لوگوں میں پیدا نہیں. یہی بات ایک مثال آج آپ دیکھیں یورپ میں اور اسی طرح سے چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو, کالے گورے کا جو فرق ہے وہ آج تک باقی ہے. آج بھی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو افریقی لوگ ہوتے ہیں اور جو کالے جن کو کہا جاتا ہے اس کو وہ لوگ زیادہ مہذب طور پر کلرڈ کہتے ہیں, رنگین, کلرڈ, کلر والے, یعنی یہ وائٹ ہیں وہ کلر ہیں. تو بلیک بولنے کی جگہ آج زیادہ سے زیادہ ترقی کیا ہوئی کہ اس کو نیگرو سے آج کلرڈ بولنے لگ گئے ہیں. تو اپنے اور دوسروں میں وہ لوگ فرق کرتے ہیں. آج بھی جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ان میں ان لوگوں کی حقارت موجود ہے جو گورے نہیں ہیں, ان کو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے اور بڑی بڑی فلسفیانہ کتابیں اس پر لکھی گئی, بڑی بڑی تحریکیں چلی, لیکن یہ زمین پر آج تک نافذ نہیں ہو سکا. لیکن آپ اس کے بالعکس اسلام کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنایا کہ جس میں یہ چیز نہ صرف یہ کہ قول اور علم کی سطح پر تھی بلکہ عمل کی سطح پر تھی. مسجد نبوی کا مؤذن کون تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ. حبشی تھے اور غلام تھے, آزاد کیے ہوئے, بہت خوبصورت نہیں تھے, جو ہے افریقی تھے, حبشی تھے, تو حبشہ کے رہنے والے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو دیکھا. ان کی صلاحیت کیا تھی؟ ان کی صلاحیت یہ تھی کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی. کہ آواز بہت اونچی تھی. خواب دیکھا اذان کا کس نے؟ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد کی روایت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ کہا قم یا بلال. اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھڑے ہو جا اے بلال اور اذان دے, اور ان سے کہا فإنه أندى صوتا منك, یہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے. تو صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو موقع دینا, اگرچہ وہ ایک ایسی قوم کا ہے جس کو گری ہوئی پست قوم مانا گیا ہے, یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے. آج ہے ریسزم جو ہے جس کو آج کہا جاتا ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ختم کیا کہ اس کا ایک دم اونچے لیول کا اس کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی جو ہے یعنی دینداری کا ان کا یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر, کہ آپ نے فرمایا کہ رات میں میں جنت میں گیا تو بلال کی جوتوں کی گھسٹنے کی آواز مجھ کو سنائی دی. تو اتنا اونچا کردار جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کا تھا. ابن حجر وغیرہ نے اور بعض دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو طے کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ مکہ کے اندر احد, احد کہنے والا کون تھا؟ مکہ کے اندر جب پیٹا جاتا تھا تو اونچی آواز میں کون کہتا تھا؟ ایک, احد, احد, اللہ ایک. سب مار کھا کر اور ستائے جانے کے باوجود اور راتوں میں گھسیٹنے کے باوجود اور پتھر پر جو ہے گرم سل سینے پر رکھنے کے باوجود، ریگستان کی دھوپ میں لٹانے کے باوجود احد کہنے والی جو شخصیت تھی وہ کون تھی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو جب اذان میں توحید اور اللہ کی کبریائی کا تذکرے کا وقت آیا، چلا کے بولنے آؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو کھڑا کیا. یہی لائق ہے اس کی آواز، نہ صرف یہ کہ مدینہ میں اسی کی آواز گونجے گی جس کی مکہ میں گونج چکی ہے. جس نے مکہ میں توحید کی ندا لگائی ہے، یہاں اس کو شرط ملے گا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اذان دو، اس کی آواز اونچی ہے. تو یہ جو چیز ہے انسان کی قدر کرنا، اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا، اس کو زیادہ عزت اور اس کو زیادہ مقام دینا، اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کو منصب دینا، چاہے وہ پچھلی گری ہوئی قوم کا ہو جو لوگوں کے اعتبار سے ہو، ہمارے نزدیک تو ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے لوگ اس کو کم سمجھتے ہوں، چاہے وہ غلام ہو آزاد کیا ہوا، چاہے وہ جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے خوبصورت نہیں ہو، لیکن اس کی جو صلاحیت ہے وہ اس کام کے لیے مناسب ہے، اس لیے اسی کو طے کیا جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دی، جس دور میں نہ صرف کالے بلکہ گوروں کی بھی قیمت نہیں تھی. ایسے لوگ تھے وہ کہ ایک دوسرے کو قبیلے کی بنیاد پر قتل کرتے تھے. ہمارے قبیلے کا نہیں، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قدر کرنا سکھایا اس کی صلاحیت کی بنیاد پر. مثال کے طور پر غلاموں ہی کے سلسلے میں معرور ابن سوید کہتے ہیں، لقیت ابا ذر بالربدہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ. میں ربدہ ایک مقام ہے، وہاں پر میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ملا، اور ان پر ایک کرتا تھا، ایک لباس تھا، اور ان کے غلام پر بھی ایک اسی طرح کا لباس تھا. فسألته عن ذلك، میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں، آپ بھی وہی رنگ کا، آپ بھی یہ بھی وہی کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ بھی وہی کپڑا پہنا ایک جیسا. فقال انی، میری تاریخ بتائی انہوں نے، کیا تاریخ ہے، کیوں ایسا، کیا وجہ اس کی. فقال انی صاببت رجلا فعیرته بامی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اور اس کے یعنی ماں کا نام لے کے اس کو عار دلائی. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ، یعنی کہا یا ابن سودا، اس کی جو ہے کالی قوم کا آدمی تھا، اس کو کہا کہ تیری ماں کالی، اس طرح سے کچھ کہا ان کو، جاہلیت کے دور کی چیز تھی. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر عیرتہ بامی، اے ابو ذر، تو نے اس کی ماں کا نام لے کے اس کو عار دلائی کہ تو کالی عورت کا بیٹا ہے، اس طرح سے تو نے اس کو کہا، انک امرء فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے قومیت کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم کرنا، اور یہ اونچی قوم کا، وہ گھٹیا قوم کا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ جہالت کے دور کی چیز ہے. تو آپ نے کہا کہ انک امرء فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی نکلا جس میں ابھی بھی جاہلیت باقی ہے. اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جملہ یاد رکھیں، دیکھیں، اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے غلام کیا ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور ان کا تمہارا غلام ہونا اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت ان کو کیا ہے، ان کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ویلبسہ مما یلبس، اور تو جس کا کوئی بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، یعنی اس کی ماتحتی میں ہو، تو جو یہ کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو یہ پہنتا ہے اس کو پہنائے. اس کا بھائی ہے وہ، تو جس کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہے، جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ایسا کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالو، ایسا کوئی کام ان کو نہ سونپو جو وہ نہیں کر پائیں، جو وہ نہیں کر پائیں، ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تم ان کو کام کروانا ہی چاہو جو بہت مشکل کام ہو، تو پھر ان کی جو کمی ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تم خود ان میں اس کام میں ان کی مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس میں دیکھیے، نمبر ایک بتایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام بھائی ہے، گھٹیا نہیں، تمہاری جوتی نہیں ہے، یہ جوتی سے برا مانا جاتا تھا غلام کو اس زمانے، یہ جانور سے برا ان کا مقام تھا. کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی انسان کو انسان کے ساتھ، چاہے وہ غلام ہو، بتا یہ بھی انسان تو بھی انسان، یہ تیرا بھائی ہے، اخوانکم خوالکم، اور کہا کہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، تو جس کا کوئی بھائی اس کی ماتحتی میں ہو، نمبر دو، اس کو کیا کرے؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنا ہے، یعنی غلاموں کے ساتھ ایکویلٹی جس کو آپ کہتے ہیں سلوک کی، اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کو کیا کرے؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنا ہے، اور اس پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر نہیں کر سکتا. بوریا دے دیا اس کو 200 کلو کا اٹھاؤ، اب اس کو 100 سیدھے سے اٹھانے نہیں آ رہا، اس کو 200 فٹ ٹوٹ جائے گی اس کی پوری. تو ایسا بوجھ ان پر نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اور اگر ایسا کچھ ضروری ہے، کرنا ہی ہے، ادھر سے چیز اٹھا کے رکھنا ہی ہے ادھر، مثلا اب کون کرے گا، ہم کو ہی کرنا ہے، تو اس کی جو کمی ہے وہ نہیں کر پائے گا اکیلا، تم خود اٹھو. مالک اور غلام دونوں کو ایک طرف ملا کے کھڑے کر دیا، وہ اور یہ دونوں مل کے وہ کام کریں گے. جو کام غلام کا ہے اس میں مدد کون کر رہا ہے؟ اس میں مالک مدد کر رہا ہے اس میں. یعنی یہ جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے غلاموں کے تعلق سے یہ چیز پیدا کی. اب بتائیے کیسا معاشرہ ہوگا وہ. اسی لیے حضرت ابو ذر نے کیا یہ پورا واقعہ بتایا کہ میں نے پورا پورا غلام کو، چونکہ وہ یعنی غلام تھا، میں نے اس کی ماں کا نام لے کے اس کو عار دلائی، کالی عورت کا بیٹا غلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا ہے بات کی، انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، ابو ذر اور ایسی بات کر رہا ہے، کہا کہ یعنی تجھ میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے. یہ جاہلیت کی بات ہے کہ اس طرح سے انسان قومیت کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کریں. اسلام کے بعد بھی، اس مسلمان بننے کے بعد، پھر تو چھوٹی قوم کا آج بھی ہمارے یہاں پر ہیں کہ فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں وہ ہیں. عام بھاری ہیں، بہت بہت بھاری، ایک دم بہت اونچے ہیں، بہت ہائی لیول کے ہیں. یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اللہ کے نزدیک قیمتی انسان وہ ہے جو اوصاف کی بنیاد پر قیمتی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام کے اور شرف کے اعتبار سے اونچا وہ ہے، اکرام کے لائق وہ ہے، سب سے زیادہ اونچا وہ ہے. کون ہے؟ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو. تو تقوی کی بنیاد پر اس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارے جو غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں، اور تم ان کو جو تم کھاتے ہو تم کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو پہناؤ، اور اسی طرح سے اگر کوئی کام ہے مشکل ہے تم ان میں مدد کرو اس کی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور آپ کی دور اندیشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک صحیح حکمراں کیسا ہونا چاہیے. لوگوں کا جو سرپرست ہوتا ہے، کسی قوم کا رہبر ہوتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، مینج کیسا کرنا چاہیے، یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے بھی کس طرح سے فائدہ اگر اٹھایا جا سکتا ہے، دشمن کو بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان ناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لهم فداء. بدر کے دن کچھ لوگ قید ہو چکے تھے مشرکین میں سے، ان قیدیوں کے پاس اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوئی فدیہ نہیں تھا، کوئی رقم نہیں تھی کہ وہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کر کے واپس اپنے گھر مکہ چلے جائیں، ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ قیدی بنے ہوئے تھے، ان کو چھڑانے والا بھی کوئی تھا نہیں. اب قیدی تو قیدی ہے، اس کو قید ہی رکھا جائے گا. فرماتے ہیں، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءهم ان يعلموا اولاد الانصار الكتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ طے کیا، ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے تم انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، تم کو ہم چھوڑ دیں گے. اس میں اتنی بڑی چیز ملتی ہے. آپ دیکھیں، نمبر ایک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی قدر کتنی کی. پڑھنا لکھنا آنا یہ کتنا ضروری ہے. آپ نے کیا کیا، ان کے لیے بتایا، ٹھیک ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس نالج ہے، وہ لکھنے پڑھنے کا نالج، لکھنے پڑھنے کا علم، ٹھیک ہے انصار کے بچوں کو سکھاؤ. یہ تعلیم کی اہمیت ہے کہ ہمارے بچے انصار کے پڑھنا لکھنا جانے. مشرکین ہیں، دشمن قوم ہے، دشمن قوم ہے، اسلام کے مخالفین ہیں، لڑنے کے لیے آئے تھے، اب پڑھانے والے بن گئے. یعنی آپ بتائیے، جو لڑنے آئے ان کے پاس بچے پڑھنے گئے، کیسی عجیب بات. تو مشرکین ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس یہ علم تھا، یہ مسلمانوں کی نگرانی میں ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ جاؤ ان کو شرک سکھاؤ کونے میں بیٹھ کے پڑھا رہے، مسلمانوں کی نگرانی میں ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا راستہ ان کو یہ سکھایا کہ مسلمان بچوں کو یہ پڑھنا سکھا دیں اور آزاد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اصول ہم کو دیا اور یہ تعلیم امت کو دی کہ اگر کسی قوم کے پاس کوئی ایسا علم ہے, دینی علم تو نہیں, مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کافی ہے, لیکن دنیاوی علوم میں سے کوئی علم ان کے پاس ایسا ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے یا اس کی قلت ہے, تو ایسی صورت میں ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر امت کی ترقی کی جا سکتی ہے. ان کا جو علم ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے یا ان کی جو بھی چیزیں ہیں جو مسلمانوں اور امت کے لیے خیر ثابت ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ دشمن ہیں, اپنے دشمن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اس سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ آپ دشمن کو قتل کر دیے, ہرا دیے, وہ دشمن کا دشمن رہا, آپ کا کیا فائدہ اس میں؟ آپ نے اپنے دشمن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا, اس سے بڑھ کے عقل مند آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ایک شخص نے یوں بیان کی ہے کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنا گھر ان اینٹوں سے بنائے جو دشمن اس کی طرف پھینک رہے ہیں. لوگ اینٹیں پھینک پھینک کے مار رہے اس کو, ٹھیک ہے, مارو مارو مارو, اینٹیں لیا جمع کر چلو گھر بنائے گی, تو وہی اینٹیں جو اس کے دشمن اس کو مار رہے ہیں وہ اینٹیں جمع کر کے وہ اپنا گھر بنائے. یہ عقل مند آدمی ہے کہ وہ دشمن کی چالوں سے, دشمن کی صلاحیت جو اس کے خلاف لگ سکتی ہے, اس صلاحیت کو لے کے اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے استعمال کرے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. یہ دوسری قوموں نے لے لیا, مسلمان ادھر کے ادھر ہی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مسلمان ادھر ہی ہیں. مسلمان آج خود اسلام کا علم ان کے پاس نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو بھول جائیے آپ, وہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو دکھتے بھی نہیں ہم کو اتنے آگے, اور ہم ترقی کر کے وہاں پہنچیں گے تو وہ اور دگنا ہم سے آگے نکل چکے ہوں گے. لیکن آج ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, آج ہمارے پاس اسلام ہے, ان کے پاس اسلام نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, مشرکین نے جب کہا احد میں لات اور عزا ہے, تمہارے پاس کوئی لات اور عزا نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اعلان کرو, کہو ان سے جواب میں, اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس وہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا کہیں کامیابی نہیں ملنے والی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ, نہ آخرت میں انسان کامیاب ہوگا اسلام کے بغیر, نہ دنیا میں. بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ اپنے مخالفین, یہاں تک کہ اپنے لڑنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں, ان کو بھی کیسا اسلام کے لیے, مسلمانوں کی خیر کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کا نام وزڈم ہے, اس کا نام حکمت ہے, اس کا نام سوجھ بوجھ ہے, اس کو جو ہے سمجھداری کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے بہت تکلیفیں پیش آئی تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور حقوق کو پیچھے نہیں ڈالا, بلکہ جہاں انصاف اور حق کا اور اخلاق کا تقاضا ہے, آپ ہر انسان سے اخلاق سے پیش آتے, چاہے وہ آپ کے خلاف والے لوگ ہوں, چاہے وہ دشمن ہوں, چاہے آپ سے جنگ میں لڑنے والے لوگ ہوں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قدیمت علیہ امی وہی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ کے زمانے میں, میری والدہ مجھ سے ملنے آئیں, یہ مدینہ میں وہ مکہ میں میرے پاس آئیں, وہی مشرکہ, اور وہ اس وقت میں اسلام نہیں لائی تھی, وہ مشرک تھی. فاستفتیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں فتویٰ چاہا, پوچھا, قلت وہی راغبۃ, وہ مجھ سے امید رکھتی ہیں کہ میں کچھ بھلائی ان کے ساتھ کروں, افاعطل امی, کیا میں اپنی والدہ سے اچھا سلوک کروں, جو چاہتی میں ان کے ساتھ عطا ان کو کروں, ان سے رشتہ جوڑے رکھوں یا توڑ دوں, ان کو بھیج دوں یا ان سے رشتہ جوڑے رکھوں, اچھا سلوک کروں؟ قال نعم, صلی امک, صلی امک, آپ نے کہا ہاں اچھا, اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنا. یہ کون ہے؟ یہ مشرکہ ہے, لیکن مشرکہ ہے لیکن رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, قرآن میں تو اللہ نے ماں کے بارے میں, باپ کے بارے میں سلوک کا حکم دیا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں وہ مشرک ہے, دشمن ہے, چھوڑو ان کو آنے مت دو اپنے یہاں پر, نہیں, بلکہ آپ نے کہا نہیں, ماں ہے نا, ہاں اس سے اچھا سلوک. تو مشرک سے بھی اچھا سلوک کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کی, جبکہ آپ کے صحابہ تھک کے آپ کے پاس بد دعا کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل ابن عمرو الدوسی, قبیلہ دوس کے صحابی ہیں طفیل ابن عمرو, وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صحابی بھی تھے, ساتھی بھی تھے. فقالوا یا رسول اللہ ان دوسا عصت وابت فدع اللہ علیہا, آگے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم دعوت دے دے کے تھک گئے, ان دوسا عصت وابت, قبیلہ دوس جو ہے اس نے حق کو ماننے سے, دعوت کو تسلیم کرنے سے نافرمانی کا رخ اختیار کیا اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. عصت و عبد, گناہ میں پڑ گئے, نافرمانی میں پڑ گئے اور انکار کر دیا, نہیں مانتے بولے. فدع اللہ علیہا, اب جب نہیں مانتے ہیں تو آپ کیا کیجئے ان کے لیے, ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے, ان کے اوپر بد دعا آپ کر دیجئے. ہم لوگ بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں, آؤ مبالغہ کریں گے. فقیل حلکت دوس, مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے تو اب خلاص, اب گئے قبیلہ دوس کے لوگ, حلکت دوس, لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا, اب برباد ہو گئے لوگ, ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اگر تو کیا ہوگا, ان کے اوپر معلوم نہیں آگ برسے یا کیا ہو. حلکت دوس, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی, اللہم اهد دوسا وات بهم, اللہم اهد دوسا وات بهم, دو بار آپ نے کہا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے ان کو لیا, یعنی اسلام میں لیا, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے ان کو لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعات جو ہیں تقاضا کر رہے ہیں آپ, بد دعا کیجئے, آپ نے کیا کیا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. جب ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بد دعا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائی تھے, خود اللہ نے آپ کو دائی کہا, آپ کو معلوم تھا کہ یہ ذرا جلدی کر رہے ہیں, یہ ذرا جلدی کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ بصیرت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی, آپ کو معلوم تھا اور دعوت دیں گے تو ممکن ہے یہ لوگ مانیں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ اسی قبیلے میں سے اس واقعے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں, اس کے بعد لائیں ایمان, تو وہ ساری روایات آپ دیکھیں, ہلاکت کی دعا اور ہدایت کی دعا, دونوں میں سے آپ نے ہدایت کی دعا کو اختیار کیا, اور یہ زیادہ بہتر دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بہتر یہ اختیار کیا جائے کہ ہم کیوں نہ ہدایت کی دعا کریں, کیوں ہم ہلاکت ہی کی دعا کریں. تو اس کے لیے جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بھی کیا کیا, ہدایت کی دعا کی. وہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ سے کسی کو مل سکتی ہے وہ ہدایت ہے, انسان کو ہدایت مل جائے اور کتنی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے قیمتی چیز جو انسان کے لیے چاہیے وہ مشرکین کے لیے اس چیز کی دعا کی, اللہ ان کو ہدایت دے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی بات ہے 38 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسان بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی. ایک روایت جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, صحیح ابی داؤد میں روایت موجود ہے, کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجتی, ہم ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ اپنی حاجت کے لیے کچھ دیر چلے گئے حاجت سے فراغت کے لیے. فرائنا حمرتن معها فرخان, ہم نے دیکھا ایک چڑیا کی قسم کا پرندہ ہوتا ہے, تو حمرہ تھی اس کے ساتھ دو جو ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے. فاخذنا فرخيها, ہم نے دو بچے لے لیے, دو بچے صحابہ الگ الگ مزاج کے تھے, چڑیا کے بچے, تو چڑیا کے بچے لے لیے. فجاءت الحمرة, فجاءت الحمرة فجعلت تفرش, وہ جو چڑیا تھی جب دیکھا کہ دو بچے میرے لے لیے ان لوگوں نے, تو اوپر جو ہے گھومنے لگی وہ ان کے کہ میرے بچے ہیں, چڑیا اوپر اوپر ان کے منڈرانے لگی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے دیکھا ہی کیا چڑیا اوپر گھوم رہی ہے, ان کے پاس کچھ دکھ رہا ہے, دو بچے دکھ رہے ہیں, آپ نے کہا کون ہے جس نے اس کی ان دونوں کی ماں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا, پریشان کیا, کون ہے, کس نے پریشان کیا اس کو, انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جانور کو, پرندے کو, اتنا چھوٹا پرندہ کس نے پریشان کیا, صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. اور ردوا ولدها الیہا, اس کا جو بچہ ہے واپس لوٹاؤ اس کو. ورا قریۃ نمل قد حرقناها, آپ نے دوسری جگہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے چوٹیوں کی جو ایک بستی ہے پوری چوٹیوں کو جلا کے خاک کر دیا. فقال من حرق هذه, آپ نے پوچھا کہ کس نے جلایا اس کو, کس نے اس کو آگ لگائی. قلنا نحن, صحابہ نے کہا ہم نے ایسا کیا. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار, آپ نے کہا یہ لائق نہیں ہے, ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ آگ سے عذاب دیا جائے. ہاں یہ مناسب ہے اور یہ لائق ہے تو صرف اور صرف آگ کے رب کے لیے لائق ہے. آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ آگ کا عذاب دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا, چوٹیوں کا خیال کر رہے ہیں. آج انسان کا خیال نہیں کرتا ہے. ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے چوٹیوں کے سلسلے میں انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ چوٹیوں کو بھی کوئی تکلیف دے رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ ڈانٹ رہے ہیں صحابہ کو. اگر پرندوں کو کوئی تکلیف دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں. ایک سفر میں ایک علاقے میں انصاری صحابی تھے, ایک ان کا باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باغ کے پاس, دیکھا کہ اونٹ ہے ایک. آپ نے اونٹ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کے وہ رونے لگا, آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا کون اس کا مالک, کون ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی, نوجوان صحابی تھے, کہا کہ میں مالک ہوں, میرا اونٹ ہے. آپ نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان جانوروں کے سلسلے میں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحتی میں دیا ہے, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان کے سلسلے میں؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے, یہ کہتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کے اوپر بہت بوجھ ڈالتے ہو. انک تجیعہ وتدعبہ, اس کو بھوکا مارتے ہو تم اور اس کو بہت کام ڈالتے ہو, بہت بوجھ اس پہ ڈالتے ہو. اونٹ کے سلسلے میں انسان کو ڈانٹا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ دیکھیں شروع سے اخیر تک جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ آپ انسانوں کے سلسلے میں کیسے ہیں, دشمنوں کے سلسلے میں کیسے ہیں, آپ کا قتل کرنے کی کوشش کرنے والے کے سلسلے میں آپ کیسے رحیم ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہیں, بچوں کے لیے کیسے ہیں, آپ بیویوں کے لیے کیسے ہیں, آپ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے, آپ غلاموں کے سلسلے میں کتنے عدل والے, آپ اپنے خلاف تنقید کرنے والے کے سلسلے میں کتنے برداشت والے, آپ کتنے رحیم اللہ کے کیسے عبادت گزار بندے, لوگوں کی تعریف سے متاثر نہ ہوتے ہوئے ان کی غلط تعریف پر ان کو تنبیہ کرنے والے, اپنے گھر کو بھرنے کی بجائے امت کی آخرت سدھارنے کی کوشش کرنے والے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, یہ کردار ہے وہ, یہ کردار ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم صرف جزئی طور پر کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں جو مسائل سے متعلق ہوتی ہیں ہم بس انہی کو جھگڑے کے مسائل بنا کر ہم سنت پر چلتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ بھی اہم ہے, وہ بھی اہم ہے. اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت, آپ کی زندگی کے تمام پہلو, ان سب کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس میں اتباع کا جو ہے اس کی بو اور اس کا رنگ پیدا کرنا ضروری ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کی سنتوں کو پوری طرح سے اختیار کریں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل کریں. یہ نہ کریں کہ تھوڑا جو پسند کا ہے اس کو لے لیا, جو کڑوا ہے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ وہ بھی کڑوا نہیں ہے, وہ کڑوا اس اعتبار سے کہ ہم بیمار ہیں. بیمار کو آپ میٹھا بھی دو تو کیا ہوتا, اچھا نہیں لگ رہا, کیا بات, تو کیوں اچھا نہیں لگ رہا, وہ ہے گھر والوں کا میٹھا ہے, اتنا آپ کی پسند کا بنائے, آپ کو میٹھا بہت پسند ہے نا, اس کا بنایا آپ کو میٹھا ہے, آپ کی پسند کا اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو وہ اچھا نہیں ہے, وہ اچھا ہی ہے لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے اس کا منہ خراب ہو گیا ہے. تو قلوب کا مرض جو ہے, ایمان کا ذائقہ صحیح طور پر پیدا اس میں نہیں ہوتا ہے. ایمان کا جو ہے قوت صحیح ہو جائے قلوب کے اندر, قلوب صحیح سالم ہو جائیں تو اس میں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. اس لیے امام البخاری نے باب بھی قائم کیا اس کے اوپر, اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں وہ آدمی کیا ہوگا, اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی, ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی. تو یہ جو تین چیزیں تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ادا کا طعم الایمان, آپ نے خود فرمایا کہ ایمان کا مزہ محسوس کرے گا جو ایسا اللہ کے رب ہونے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے, اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو, اس کے دل میں کوئی تحفظات اس کے دل میں نہ ہو, نہ یہ کرنے کا یا نہیں کرنے کا, ہاں یہ اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا, ایسا نہیں ہو. پورا کا پورا اسلام کو جو ہے انسان قبول کر لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت رکھے, اور سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھے، اور جس کسی سے محبت رکھے اللہ کی خاطر محبت رکھے، مفادات کی خاطر نہیں۔ فائدے والا ہمیشہ محبوب ہوتا ہے، لیکن فائدے کی بنیاد پر محبت نہ ہو، قاعدے کی بنیاد پر محبت ہو۔ یاد رکھیں اس کو کہ قاعدہ ہو، ہاں اللہ توحید والا مسلمان محبت، چاہے اپنے اوپر تنقید کرتا ہو، چاہے اچھا نہیں دکھتا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کیسا، محبت مسلمان سے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ اس بات کا اعتراف تو خود جو ہے مشرکین اور مخالفین اسلام بھی کرتے ہیں، ہم بھی صرف اعتراف پر رہیں تو ان میں ہم میں کیا کوئی فرق نہیں ہوا؟ گاڑی صرف اعتراف تک ہے تو غیر مسلم اعتراف کر رہے ہیں، تو ان سے ہم میں کچھ فرق ہونا چاہیے؟ ہم صرف جو ہے زبانی اعتراف کر لیں یہ کافی نہیں ہوتا ہے، یا نعرے لگائیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارا کردار اگر ویسا نہیں ہے، اگر اپنی زندگی میں اس کو جگہ ہم نے نہیں دی ہے، تو ہم نے صحیح طور پر اس کو جگہ نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اگر جگہ دی ہے تو ہم نے صحیح جگہ اس کو رکھا ہے، ورنہ نہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے، ضرورت کی اور قیمتی چیزیں گھر میں رکھتا ہے، اور قیمتی تجوری میں رکھتا، سنبھال کے رکھتا، اس کو اونچا مقام، اس کو اچھی جگہ دیتا ہے، اور جو کام کی نہیں ہے، بارش آئی تو خراب ہوئی تو بھی چلتا، دھوپ میں خراب ہوئی تو بھی باہر رکھ دیتا اس کو۔ کیا ہم نے سنتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم ایک دم قریب اپنی زندگی میں اس کو مقام دیں، یا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی کردار کو، آپ کی سنتوں کو بس ایسی رکھا ہے جیسے اوپر جو ہے کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، چھت پر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، گھر کے باہر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، ہماری ہے لیکن باہر رکھے ہوئے لگتی نہیں زیادہ، ایسا ہے؟ یا ہم نے سب سے اونچا مقام سنتوں کو اپنی زندگی میں دیا ہے؟ یہ ہم خود چیک کریں، کسی اور کو چیک کرنے نہ لگائیں، ہم خود اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام انسان کرے۔ اللہ کی محبت سنت کے بغیر نہیں ملتی ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے۔ ولایت سنت کے بغیر نہیں، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کسی کو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تو اس کو قبول مت کرو یہاں تک کہ اس کے اعمال کو سنت پر پیش نہ کر لو۔ تو یہ جو چیز ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ کر دے، اور ہم کو اس محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔